NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het 14-jarige slachtoffer van de schietpartijen in Rotterdam is ook overleden, maakt de politie zojuist bekend. Het meisje raakte zwaar gewond toen een man vanmiddag haar moeder doodschoot bij haar thuis. De schutter ging daarna naar het Erasmus MC om een docent dood te schieten. Het aantal dodelijke slachtoffers staat daarmee op 3. Telefoonlijnen van slachtofferhulp blijven vanavond langer open vanwege de schietpartijen in Rotterdam. Burgemeester Abu Taleb zegt dat veel mensen getuigen zijn geweest van het geweld bij het Erasmus MC en bij een woning verderop. Een 32-jarige Rotterdammer is opgepakt voor de schietpartijen. Steeds meer mensen beschouwen hun leven als voltooid en willen sterven door bewust te stoppen met eten en drinken. Dat blijkt uit een rondvraag van Nieuwsuur. Hospices krijgen meer aanvragen voor dit zelfgekozen einde. En ook huisartsen maken dit vaker bespreekbaar. En op steeds meer plekken duikt onder dieren het blauwtongvirus op. Inmiddels gaat het om 319 besmettingen. Een halve maand geleden waren het er nog 44. Door het virus gaan honderden schapen per dag dood. Het wordt overgedragen door besmette kleine mugjes. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stekelenburg en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, daar zijn we met Langs de Lijn en Omsteken. Met natuurlijk Eredivisie voetbal vanavond. Want AZ neemt de top tegen Heracles en die Houtkamp. Ja, en AZ is veel en veel sterker. Het is een klein wonder dat het maar 1-0 staat. Was wel een mooie goal van Pavlidis. Daarover later meer. En we spreken zo de net gekozen topvrouw van 2023. Na 9 duiken we dan de wereld in van het natural bodybuilden. Geen enorme lijven, maar wel strakke spieren. En hoe doen ze dat precies? Badmintonners Selena Peek en Robin Tabeling komen langs. Zij hebben, zoals veel topsporters, één doel. De Spelen van volgend jaar in Parijs. En we houden u natuurlijk op de hoogte van de situatie in Rotterdam. Na de schietpartijen daar. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn en Omstreken. En we gaan natuurlijk beginnen in Rotterdam, waarbij verschillende schietincidenten slachtoffers vielen vandaag. Verslaggever Matthijs van der Wiel was bij de persconferentie in Rotterdam eerder vanavond. Matthijs, goedenavond. Goedenavond. Er is ook laatste nieuws over de slachtoffers, hè? Ja, bij de persconferentie werd nog melding gedaan van 2 dodelijke slachtoffers. De 39-jarige vrouw in het huis, in de buurt waar de verdachte woonde. En 46-jarige docent aan het Erasmus Medisch Centrum van de Erasmus Universiteit dus. Toen vertelde de burgemeester dat een 14-jarig meisje, de dochter van die vrouw, zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. En zojuist hebben we het bericht gekregen van de politie in Rotterdam dat ook zij is overleden. Dus er zijn 3 dodelijke slachtoffers te betreuren. Okay. Na de gebeurtenissen van vandaag. Ja, dat is ontzettend verdrietig nieuws. Weet jij ook meer over de verdachte? Ja, nou, die informatie komt dan op 2 verschillende manieren door. Aan de ene kant de officiële kanalen, die persconferentie, wat de politie vertelt. En dat is een bevestiging van signalen die we eerder op de dag hadden al gekregen uit de buurt. Een 32-jarige man was het, student of oud-student aan diezelfde universiteit. En hij was daar naartoe gegaan, gehuld in een kogelwerend vest en bewapend dus. Heeft eerst gericht geschoten op de mevrouw en mogelijk dus ook op haar dochter. Dat is in zijn buurt geweest waar die woonde. Mogelijk zelfs zijn buurvrouw was dat. Daarna is hij naar de universiteit gegaan. Luister maar eventjes wat de politie daarover zegt. Hij heeft zijn slachtoffers niet willekeurig uitgekozen. Zijn daad zien wij als een gerichte actie, maar het vergt nader onderzoek om duidelijkheid te krijgen over het hoe en het waarom. De verdachte was een student aan de Erasmus Universiteit. Ja, ik zeg mogelijk oud-student, want ondertussen hebben wij ook verhalen gehoord dat hij was afgewezen voor een opleidingsplek of een onderdeel van de studie. Dat is allemaal niet bevestigd door de autoriteiten. Mogelijk ligt daar iets aan te grondslag. Dat hebben we natuurlijk ook gevraagd aan de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie. Wat kunt u daarover zeggen? Ze zeggen ja, dat is een scenario en dat zijn wij nu aan het uitzoeken. Ja, Matthijs, inmiddels hebben ook koningin Willem-Alexander en koningin Maxima gereageerd. Evenals premier Rutte overigens. Ja, wat zeggen zij? Ja, natuurlijk berichten zoals deelneming. We leven met mee. Dat gaat dan, is dan gericht aan de nabestaanden. Leven mee met uw intense verdriet en begrijp uw ontreddering. En premier Rutte die had het over de dramatische gebeurtenissen in Rotterdam. Zijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers van het geweld. Burgemeester Abu Taleb die noemde het een gitzwarte dag. Voor de mensen die gewoon naar thuis waren in het geval van de mevrouw. Of naar hun werk gingen in het geval van de docent en dus zijn doodgeschoten daar. We hebben ook nog iets meer te horen gekregen over wat er nou aan de hand was tijdens die persconferentie. Want wat de hoofdofficier van justitie vertelt is dat deze man een strafblad had en dat hij eerder is veroordeeld voor mishandeling van dieren. En dat sluit heel erg aan bij wat we in de wijk hebben gehoord. Mijn collega die daar vandaag was, een buren die zeiden dat hij dieren mishandelde en dat hij daarop ook werd aangesproken. En inmiddels zijn er ook meerdere media die melden dat die veroordeling, die eerder veroordeling, ging over het mishandelen van een konijn. Nou ja, dat is allemaal niet bevestigd. Maar zo zie je dat langzaam maar zeker steeds meer duidelijk wordt over deze verdachte. De politie en het Openbaar Ministerie zeggen wat nou zijn motief is geweest. Ja, dat weten we niet. Dat zijn we aan het uitzoeken. Dat doen ze en ze praten met hem en hij werkt daaraan mee. Dus het is in ieder geval een verdachte die bereid is om antwoorden te geven op de vragen van zijn ondervragers. Oké, dankjewel Matthijs van der Wiel voor nu, voor je berichtgeving rondom de schietpartijen in Rotterdam. En als er nog laatste nieuws is, wie weet, dan spreken we elkaar later nog deze uitzending. Gaan wij nu weer naar Alkmaar, waar AZ voorstaat tegen Heracles en de Houtkamp. Iets heel anders. 17 van de 18 thuiswedstrijden die AZ speelde tegen Heracles hebben ze gewonnen. Ze staan ook nu weer 1-0 voor. Eén keer werd het 2-2. Een memorabele wedstrijd. Misschien dat jij het nog weet, Jeroen. In 2005 werd het 2-2. En AZ stond met 2-0 voor in die wedstrijd. Maar in de 94ste minuut werd het 2-2. En de doelpuntenmaker, de man is er nog steeds bekend om, is Martin Piekenhagen. Oh ja. Die was toen keeper. Oh ja. Ja. Keeper van Heracles. Die ging mee naar voren. En een prachtige kopbal. Ik was erbij. In de bovenhoek. Iedereen was kansloos. En toen werd het 2-2. Nou, nu staat het 1-0. En ik kan me niet heugen dat Heracles over de middenlijn is geweest. Want AZ is veel sterker. Mag nu ook de zesde corner in deze wedstrijd nemen. De eerste goal, de 1-0. Viel al in de 13e minuut. Was een mooie aanval via de rechterkant met Sugawara die weer een voorzet gaf. En weer was het Pavlidis die scoort. Hij is nu de eerste AZ-speler ooit die in de eerste 6 wedstrijden een doelpunt maakt. Het was overigens al zijn 8e doelpunt van dit seizoen. Daar komt de hoekschop vanaf de rechterkant. Bal voor het doel. Wordt weggekoppeld door de verdediging van Heracles. Wordt opgevangen door Michael Lagdo. Lagdo loopt een beetje met die bal en doet dat heel verkeerd. En nu komen ze wel over de middenlijn. Want de bal wordt zomaar ingeleverd bij Sanko. Maar ja, Sanko staat alleen. En meteen komt heel AZ goed mee terug. De bal kan nog wel komen bij Ouaim. Maar de kans is even voorbij. Of toch, als de bal naar voren gaat. Nee hoor, geen mogelijkheid voor Heracles. Dit was een foutje van Lagdo die de bal zomaar inleverde. En dit had zomaar een kans voor Heracles kunnen opleveren. Maar AZ speelt zo goed. Het lijkt wel alsof ze met 13 man tegen 11 man van Heracles staan. Want overal zijn ze dichterbij, zijn ze beter. En het is een wonder, want de keeper doet het goed. Michael Brouwer, dat het nog maar 1-0 staat. Balbezit voor de mannen van Pascal Jansen. Ja, het is toch wat. 6 doelpunten in je eerste, of 6 keer scoren in de eerste 6 wedstrijden. Dat is knap. En zeker als het dan je 8e doelpunt al is. En dat geldt dus voor Pavlidis. Vangelis Pavlidis. Balbezit voor een mooie bal op Wolf Müller. En die gaat het strafschopgebied binnen. Geeft hem aan Pavlidis. Maar Pavlidis doet er niets mee. Ze zijn wel wat kwistig met de kansen. De mannen van AZ. Müller-Wolf was een goede actie vanaf van de linksback. Die dat uitstekend deed. Een goede voetballer, de Noor. Nou, het mag duidelijk zijn. We hebben 37, bijna 38 minuten gespeeld. AZ veel en veel sterker. Maar leidt met slechts 1-0. Doelpuntenmaker Pavlidis. Ja, het was mooi dat Jan Willem toch nog sneller die herinnering aan Piekenhagen had dan dat hij bij mij boven kwam. Ja, bij ons in het voetbalteam zeiden ze altijd: mogen we als Martin Piekenhagen mee naar voren als we achter stonden? Nou, als je hem maakt, dan zou dat zeker hebben gemogen, neem ik aan. We gaan praten over Michael van Praag, want die krijgt de druk. Vandaag werd namelijk bekend dat de 76-jarige sportbestuurder in de running is voor 2 nieuwe banen. Hij is beoogd voorzitter van de Nederlandse Basketbalbond en hij werd vanochtend gebeld of hij wil praten over een functie bij Ajax. De gesprekken met de Basketbalbond liepen al langer. Dat speelt al een paar maanden dat ik benaderd ben door de bond. Voor Johan Derksen even, ik heb er niet om gevraagd, maar ik ben echt benaderd. En die zeiden van ja, jij gaat weg met de Nederlandse Sportraad. Dus je hebt nu wel wat meer tijd. Nou, daar heb ik ja op geantwoord. En toen vroegen ze of ik misschien hier geïnteresseerd in was. Nou is het van mij niet zo bekend, maar ik heb een enorme affiniteit met basketbal. Als kind ging ik altijd al naar de wedstrijden van Kinzo in Amstelveen. En wij moesten op de middelbare school alleen maar basketballen. Dus ik heb daar affiniteit mee. Alleen ja, ik ben door de speling van het lot ben ik voetbalscheidsrechter geworden. En is het eigenlijk alleen nog maar op de tv kijken. En de andere functie is bij Ajax. Ja, dat komt zomaar uit de lucht vallen. Ik ben vanochtend gebeld of ik geïnteresseerd was om hierover te praten. Ja, daar hoef ik dan niet lang over na te denken, want Ajax is mijn club. Ik zie ook wel dat het in de hand staat. Dus ik heb gezegd, ja, ik wil best in gesprek. En, om welke functie gaat het precies? Nou, dan gaat het om het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen. Ja, dat bent u natuurlijk al geweest. Dat ben ik al geweest, dus daar heb ik ervaring mee. En gelukkig komt Leo van Wijk, dat is een ander vooraanstaand Ajax-lid die ik ook al jaren kende, ex-directeur van de KLM, die komt ook mee. Dus we gaan met z'n tweeën het team van Raad van Commissarisleden gaan wij versterken. Wat is dan het eerste wat u gaat doen? Dat ga ik natuurlijk hier niet vermelden. Dat kunt u zich wel voorstellen. Ja. Bovendien, Ajax is een beursgenoteerde onderneming. Dus dat ga ik zeker niet doen. Het eerste wat ik ga doen is met mijn collega's van de Raad van Commissarissen om de tafel zitten, horen wat er speelt, wat er aan de hand is. Het tweede wat ik ga doen is bezoeken brengen aan de harde kern en aan de supportersverenigingen die wij hebben. Ook daar eens mijn oor te luisteren leggen, hoe zij naar de club kijken. En ook gewoon vragen, jongens, geef ons alsjeblieft de kans. Ja. En uiteraard de arbeidsorganisatie. Dat zijn de eerste dingen die je dan doet. Maar je bent toezichthouder. Ik ben niet de directeur. Dat betekent dat ik in principe, waar we staan nu te praten, maar in principe kom ik nauwelijks of niet in het nieuws. En zullen wij achter de schermen de directie ondersteunen met de werkzaamheden. Dat is je taak. Ja, de boel staat aardig in de hens, u zei het net zelf al. De club staat in brand. Ja, dat moet toch pijn doen? Dat is natuurlijk ook de reden dat u erin staat. Nou, dat is de reden waarom ik alleen maar eventjes aan mijn vrouw gevraagd heb van of zij het ermee eens is dat ik dat ook ga doen. Maar die hoeft ook niet lang na te denken. Want ja, jeetje mina, ik loop al vanaf mijn jeugd rond. Mijn vader was voorzitter van Ajax. Ik ben het heel lang geweest. Ik ben er ook al heel lang weg, maar ik ging wel altijd naar alle thuiswedstrijden. Ja, en de laatste tijd heb ik wel weer wat meer contact met Ajax, omdat ik geholpen heb de businessclub te integreren. En nu moesten wij als statutair, moesten wij als ereleden, kregen we ook de opdracht om voor de vereniging Ajax een voorstel te doen voor nieuwe bestuursleden. Dus dat heb ik net achter de rug. Dus ik voel me eigenlijk een soort troubleshooter langzamerhand. Ja, dat bent u natuurlijk ook gewoon. Nou, kennelijk wel. Ja, Michael van Praag in gesprek met Kees Jonkind. En na tienen praten we over die nieuwe banen van Michael van Praag met journalist Willem Vissers, die de biografie schreef van Van Praag. Gaan wij nu weer naar Alkmaar, AZ Heracles na de rust. Kan Heracles langzaam al een beetje een vuist maken, Andy? Nee, Jeroen, helemaal niet. Want AZ is gewoon heel goed. Want je krijgt bij dit soort wedstrijden altijd de vraag, zijn jullie nou zo slecht of is jullie nou zo goed? Nou, het is heel simpel. AZ speelt heel goed. En Heracles komt er gewoon niet aan te pas. Ik heb ze zien spelen afgelopen week tegen Volendam. Ze speelden ze 70 minuten heel goed. Of redelijk goed. Heracles kwamen 2-0 voor tegen Volendam. Maar gaven het toen uit handen. En toen werd het 2-2. Nu 1-0. Maar ze komen echt niet in de buurt eraan te pas. Nu Mario Engels, die de bal heeft aan de rechterkant. Maar het enige wat hij kan doen is teruggaan. Opvallend goede spel van Brederode aan de linkerkant. Die jongen begint echt in het team te passen en in vorm te komen. Een leuke voetballer, een jonge voetballer aan de linkerkant die Carlsen moet doen vergeten. Dat lukt heel aardig. Aan de andere kant Sugawara als opkomende back. Uitstekend spelend. En dat geldt voor heel AZ. We zitten in de slotfase. Nog 2,5 minuut. AZ leidt met 1-0. Een kleine broze voorsprong, maar wel een dik verdiende. En dan gaat Heracles de bal even rondspelen. Hoogma kijkt, ja, wie loopt er bij? Niemand, weinig. En dus moet het via het middenveld. Emiel Hansen, die zo mooi scoorde in de wedstrijd tegen Volendam, heeft de bal aan Willems gegeven. Jetro Willems even weer terug naar de aanvoerder, naar Hoogma. En die heeft de bal dan weer gepaast. En via de keersmaker gaat de bal naar de rechterkant. En kan Bakboord de bal weer rondspelen. Maar ze komen er echt niet aan te pas in voortgaande lijn. Want alles gaat weer terug. Nu ook weer Hoogma die de bal heeft. En AZ loopt die gaten goed dicht. Dus kunnen ze alleen maar voor de lange bal eventueel kiezen. Nu dan misschien dat het lukt via de Keersmaker. Brian de Keersmaker. Bal naar de linkerkant. Naar de linksback. Naar Jetro Willems. Overgekomen waar hij op proef was of te huur was van FC Groningen. Vorig jaar dus in de eerste divisie, net als Heracles. Nu een overtreding op diezelfde Willems. Nou, dit zou iets kunnen opleveren. Zo een minuutje voor het rustsignaal. Want ik denk niet dat er veel tijd bij gaat komen in deze wedstrijd. Ik heb geen enkele overtreding gezien. Laat staan de gele kaart. En ook de VAR hoefde niet in actie te komen. En dus kijk ik naar de vrije trap. Jetro Willems met zijn linkerbeen. Wat was dat een duo? Willems met Luc de Jong bij PSV. Nu dus bij Heracles. Daar komt die bal richting tweede paal. Iedereen gaat omhoog, maar de bal wordt wel geraakt. Ik denk door een AZ'er inderdaad. Want de bal gaat over de zijlijn aan de andere kant. Wel geraakt door Mijnans van AZ. Inworp is voor Heracles. Ik kijk naar beneden. Ik zie de vierde man met de armen over elkaar staan. Dat betekent dat er waarschijnlijk niets bij gaat komen als we in de slotseconde van die eerste helft zijn. Scheidsrechter is Danny Makkely. Heeft het heel erg makkelijk. Gelukkig. En ook het publiek laat zich van zijn beste kant tot nu toe zien. Zoals dat bijna altijd bij AZ het geval is. Vorig jaar even schrikken met die wedstrijd van tegen West Ham. Nou, er gaat toch een bord omhoog komen van 1 minuut als de Keersmaker de bal heeft. Vorig jaar eentje schrikken vanwege supportersgeweld. Wat je hier eigenlijk nooit meemaken in Alkmaar. Even kijken hoeveel minuten erbij gaan komen. Want hij gaat nu naar de zijkant. 1 minuut. Nou ja, omdat het zo leuk is. Het is de bal die naar voren gaat. Die weggekopt wordt door de linksback Müller-Wolf, de Noor. En dan kan de bal in de lucht worden opgevangen door Jetro Willems. Het is even niet zo verheffend die laatste paar minuten. De eerste 20 minuten waren uitstekend van AZ. De ene na de andere vloeiende aanval resulteerde in dat doelpunt van in de 13e minuut van Pavlidis. Zijn 8e dit seizoen. En 6 openingswedstrijden, dus de eerste 6 wedstrijden, in elke wedstrijd een keer gescoord. Nu AZ in balbezit. En dan zal Danny Makkely zo dadelijk voor het laatst fluiten aan het eind van de eerste helft. En dan hoop ik dat Heracles iets beter voor de dag komt in de tweede helft. Want in de eerste helft hebben we alleen maar het rood met wit in de aanval en aan de bal gezien. Nu even het rondspelen. Danny Makkely, ik zou zeggen, joh, doe dat ding in je mond en fluit af. Want dit heeft allemaal geen nut. Iedereen zit te wachten op jou. 3 fluitjes, want de bal wordt rondgespeeld achterin bij AZ. En dan heeft hij het begrepen, Danny Makkely. Fluit 3 keer, applaus van het publiek. Want AZ leidt met 1-0 tegen Heracles. We'll be right back. weken oud is dit nummer, Higher Love van Mel en Vintage Future. Zojuist werd de topvrouw van het jaar 2023 bekendgemaakt. Die verkiezing die werd voor de 19e keer gehouden. En de winnaar werd gekozen door een jury onder leiding van Khadija Arib. Authentiek, sprankelend en reflectief. Met die woorden omschreef de jury de winnaar. En dat is de eerste vrouwelijke luitenant-generaal bij Defensie. En wij hebben haar ook aan de telefoon. Eleanor Boekholt O'Sullivan. Goedenavond, mevrouw Boekholt O'Sullivan. En ja, gefeliciteerd. Ja, dank u wel. U komt net van de bekendmaking. Hoe was dat? Dat is natuurlijk heel eervol. En tegelijkertijd staat het wel een beetje in schril contrast met wat er zojuist dan in Rotterdam gebeurt. Want je bent hier blij met zo'n prachtige titel. En ergens anders in Nederland gebeurt iets wat onze veiligheid zo raakt. Dus ook voor mij als medewerker van Defensie. Ja, vind ik het een schril contrast, als ik eerlijk ben. Ja, en dat overschaduwt ook meteen die avond. Ja, wel een beetje, ja. Ja. Maakt die prijs u dan nog ergens wat uit? Of denkt u ook van, ja, dat kan dan eigenlijk ook gestolen worden? Nee, want ik denk dat waar dit over gaat voor mij, het topvrouw zijn van het jaar, gaat niet over een titel of een beeld of een feestje. Het gaat er voor mij om wat ik daarmee ga doen. He, dus binnen Defensie hebben we een relatief laag percentage vrouwelijke medewerkers. Ik zou daar heel graag iets aan, nog meer aan willen bijdragen dan wat ik al doe. Ja. En ik hoop dat ik, ja, dat ik na vandaag ook weer empowered ben om daar nog meer in te kunnen betekenen met de hulp van de omgeving. Wat heeft u dan, en dan zo meteen ook waarom u het bent geworden hoor, maar wat heeft u in uw gedachten, hoe wilt u uw titel gaan gebruiken? Er zijn twee focusgebieden waarvan ik denk, daar moet Defensie echt iets in, in ieder geval naar kijken. Dat is de instroom. Hoe sluiten wij aan bij, in dit geval, jonge meiden? Wat moeten wij laten zien om hen te inspireren bij Defensie te solliciteren? En doorstroom. Je ziet dat we relatief hele talentvolle vrouwen, dat die moeite hebben met het uitspreken van hun ambitie. En vervolgens voor de organisatie om dan iets met die ambitie te doen. Dus intern wil ik me graag richten op de doorstroom. En extern wil ik kijken of ik geholpen kan worden, of wij geholpen kunnen worden, om ervoor te zorgen dat wij een aantrekkelijke werkgever zijn voor meiden en jonge vrouwen. En zit daar beweging in of gaat dat heel langzaam? Dat gaat heel langzaam. Het gaat wel beter. Hè. De percentages gaan wel langzaam omhoog. Maar dat proces is echt te langzaam. Want u bent de eerste vrouwelijke luitenant-generaal bij Defensie. De jury die zegt dat u niet heeft gewonnen omdat u een vrouw in de mannenwereld bent. Nou is dat wel een feit. Hoe ziet u dat zelf? Ik denk zeker dat ik dat mijn vrouw zijn ervoor gezorgd heeft dat ik ben opgevallen. Dus ik denk echt wel dat bepaalde versnellingen in mijn carrière, dat die ermee te maken hebben dat ik een vrouw ben. Dat geloof ik oprecht. Ik denk alleen dat ik het daarna wel heb bewezen dat ik de baan ook kon. Maar ik denk zeker dat het heeft geholpen, dat het een rol heeft gespeeld. En ik denk dat we een beetje van die taboe af moeten, dat het geen rol zou mogen spelen. Dus ik gebruik eigenlijk geen woorden zoals, maar het moet niet uitmaken dat ik een vrouw ben. Nee, het moet wel uitmaken dat ik een vrouw ben. Omdat ik denk dat ik op sommige aspecten iets anders kan brengen. Op welke aspecten zoal? En dat zit gekoppeld aan mijn persoonlijkheid. Hè. Dus het wil niet zeggen, het is nogal generaliserend om te zeggen dat man een ene doet en een vrouw een ander. Dus het is wel even vanwege, als we dan even generaliseren. Zeker, maar u heeft die prijs natuurlijk niet voor niets gewonnen. Dat is ook omdat u opvalt. Dus misschien kunt u uitleggen waarvan u zelf denkt dat u dan opvalt. Nou, ik denk dat ik een goede luisteraar ben. Ik denk dat ik, ik was het liefst, dat heb ik ook gezegd vanavond, ik was het liefst tweede geworden. Ik hou erg van de tweede plek. Ik sta er graag achter om ervoor te zorgen dat de eerste het podium kan pakken. En ik denk omdat ik daarin gewoon geen ego heb, dat ik, dat ik daardoor heel goed zie wat er gebeurt. En dat ik goed hoor wat er eigenlijk niet gezegd wordt. Ja, bijzondere uitspraak dat u graag tweede was geworden. Wat er ook staat in het juryrapport is... ze heeft het woord kwetsbaar aan de selectiecriteria voor topvrouw van het jaar toegevoegd. Waarom vindt u dat belangrijk, kwetsbaarheid? Omdat ik oprecht geloof dat als je je kwetsbaar durft op te stellen... Dat je daardoor ook vertelt wat er niet goed is gegaan... en dat drempelverlagend werkt voor anderen... om hun onzekerheden ook met jou te delen. En iedereen heeft onzekerheden. Dus als we dat nou gewoon onderdeel maken van het normale gesprek... Dan denk ik dat wij dat we misschien wel veel sneller resultaten kunnen boeken... omdat je dat echte gesprek met elkaar hebt. En dan ga ik wel generaliseren, maar het beeld van mij als buitenstaander van Defensie is dat dat best een harde wereld kan zijn. Misschien ook soms wel moet zijn. Dus heeft u misschien een voorbeeld waarvan u denkt, nou, daar heb ik echt die kwetsbaarheid ingebracht? Eigenlijk heb ik dat in al mijn functies gedaan. En het klopt, hè. Als we op missie zijn en als we ingezet worden, dan is die duidelijkheid en soms ook die hardheid en de kwetsbaarheid even parkeren. Dat moet wel kunnen. Hè. Ik bedoel, we zijn wel een organisatie die bij inzet daar ook de focus op moet hebben liggen. Maar als je daarvan terugkeert, hè, dus als je terug bent van de inzet, terug bent van de missie, dan reflecteren op, hey, hoe voelt iedereen zich hierbij? Dat zorgt ervoor dat je de volgende keer weer met vertrouwen, met z'n allen, de poort uitgaat voor die inzet of voor die missie. Omdat je weet dat je, dat je een oogje in het zeil houdt naar elkaar toe. En ik denk dat dat voor Defensie... Want veel mensen kijken naar Defensie als een hele masculine, harde organisatie. Ja. Maar dat is niet mijn beeld na 30 jaar. En ik weet niet zo goed wat wij moeten doen om dat beeld wat genuanceerder bij het publiek over te brengen. Maar ik hoop dat ik daar iets in zou mogen betekenen. Nou, en daar heeft u een heel mooi handvat voor gekregen. Want u bent een heel jaar de topvrouw van het jaar. Topvrouw van het jaar 2023. Hartelijk dank dat u daarover wilde vertellen. Luitenant-generaal bij Defensie dus, Eleanor Boekholt O'Sullivan. Straks, na 9 uur, praten we over badminton, over natural bodybuilding en de tweede helft van AZ tegen Heracles. Tot zo! NPO Radio 1. Luister een uur cultuur. Wie is er niet opgegroeid met De Griezelbus en Dolfje Weerwolfje? De enigmatische kinderboekenschrijver Paul van Loon heeft een nieuw boek uit waar ik hem uitgebreid over mag spreken. Paul deelt ook zijn culturele favorieten met jou en mij. Van boek tot film, van muziek tot theatervoorstelling. Waar griezelt hij eigenlijk van? Luister een uur cultuur van de VPRO. Op NPO Radio 1. Zondagochtend van 6 tot 7. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts 249 euro per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf 249 euro per maand. Kijk snel op toyota.nl. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. NPO Radio 1. 9 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Het 14-jarig meisje dat vanmiddag zwaar gewond raakte bij een schietpartij in Rotterdam is ook overleden. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht nadat een man haar moeder doodschoot in een woning. Vervolgens stichtte hij er brand. De schutter reed op een motor naar het Erasmus MC, waar hij ook het vuur opende op een docent. Het dodental van de schietpartijen staat op 3. De politie heeft een 32-jarige verdachte aangehouden in het ziekenhuiscomplex. Het Openbaar Ministerie kan nog niet zeggen wat de relatie is tussen de verdachte en de slachtoffers. Wel is duidelijk dat hij dicht bij de vrouw en haar dochter woonde en ook student was aan de Erasmus Universiteit. Verzekeraars Nationale Nederlanden en ASR hebben in bijna 2 dagen miljarden aan waarde verloren op de Amsterdamse beurs. Hun aandelen kelderden na een oordeel van het gerechtshof Den Haag over beleggingsverzekeringen die aan miljoenen consumenten zijn verkocht, de zogenoemde woekerpolissen. Aandeelhouders vrezen dat er een hoge rekening zal volgen, hoewel de juridische strijd tussen claimclubs en verzekeraars nog jaren kan duren. De beleggingsverzekeringen werden bedacht voor consumenten die wilden sparen. Het idee was dat ze veel geld zouden opleveren, maar dat pakte vaak anders uit. Steeds meer mensen beschouwen hun leven als voltooid en willen sterven door bewust te stoppen met eten en drinken. Dat blijkt uit een rondvraag van Nieuwsuur. Hospices krijgen meer aanvragen van mensen die kiezen voor dit zelfgekozen einde van hun leven, waarbij medische begeleiding nodig is. Ze overlijden binnen 1 tot 2 weken. Als euthanasie niet mogelijk is of iemand het niet wil, zijn er niet veel andere opties. Een ruime meerderheid van de ondervraagde hospices biedt zorg en begeleiding als mensen bewust willen ophouden met eten en drinken. En ook huisartsen maken dit vaker bespreekbaar. Het weer bewolkt vanavond, vanuit het noordwesten wat regen. Morgen vanaf de middag vaker droog, met ook zon. Dan wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Werkzaamheden op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Daardoor 4 kilometer file bij Zuidwolde met zo'n 10 minuten vertraging. Want daar is de rechte rijstrook dicht. Ster. Uw vermogen, uw keuze. Kies Crowd Real Estate voor zekerheid. Maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheden. Crowdrealestate.com. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. De Brandenburgse Concerten. Een feest voor alle instrumenten. De Nederlandse Bachvereniging speelt Bachs geliefde muziek vanaf 28 september door het hele land. Mis het niet en bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Hallo Slagerij van Os, Jansen en Zoon. En alle andere ondernemers, we hebben een berichtje voor je. Wij zijn Odido, je nieuwe zakelijke provider voor mobiel en glasvezel. En we laten je graag zien dat het anders kan. Menselijker. Ook voor jou als ondernemer. Het kan ook zo. Odido. Geniet ook van Bach's Brandenburgse Concerten. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Geen enkele ondernemer is hetzelfde. Daarom heeft Odido ook voor ondernemers 4 unlimited abonnementen. Kijk maar eens op odido.nl/business. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stekelenburg en Jan-Willem Wesseling. Ja, welkom terug. Een gezellig volle studio met badmintonduo Selena Peek en Robin Tameling. Zij willen de Spelen halen, maar de inspanning die dat kost is hoog. En daar vertellen ze zo alles over. Marianne Honkoop doet aan natural bodybuilding en wil er graag haar beroep van gaan maken. Oftewel, ze zit hier met de strakke spiering, maar dan zonder doping. Want daar draait het in de wereld van dat natural bodybuilding om. En er is voetbal in de Eredivisie, AZ tegen Heracles. En laten we daar maar even beginnen, want de tweede helft is begonnen in Alkmaar dus. En die Houtkamp. Ja, en die begint niet goed voor AZ. Niet dat er gescoord wordt, want het staat nog steeds 1-0 voor AZ. Maar opeens, uit het niets, terwijl de bal op de ene helft is, zie ik Bazour, Richetli Bazour, liggen. En die is, er is iets in zijn bovenbeen geknapt. Is een hamstring. Hij moet nu naar de kant. Nou heeft AZ mazzel, want Bruno Martinsin die is weer terug. En die kan dus nu meteen invallen. Overigens in 2010 maakte Bruno Martinsin die zijn debuut voor in het betaalde voetbal. En dat was bij Feyenoord in een wedstrijd tegen inderdaad Heracles. Leuk voor hem dus dat hij nu wel mee mag doen, maar minder leuk voor Bazour die even met zijn trainer praat. Maar dit kan een lastige blessure zijn. Want hij gaat nu naar beneden. En dat een hamstringblessure duurt meestal wel wat weken. Maar dus is het goed voor AZ, als je het kijkt op sportieve vlak, dat Martinsin die terug is. De vrije trap, die stond nog. Die was een meter of 40 verderop. Die is genomen door AZ. Ja, het begin van de tweede helft geeft niet aan dat het een stuk beter gaat voor Heracles. Want Heracles staat met de 4-3-3. Opstelling eigenlijk constant met de rug tegen de muur. En lopen achter de feiten en het balletje aan. Balbezit voor Martinsin die nu in de middencirkel kapt en draait. En geeft hem aan Klaasie. Bezig aan zijn 150ste wedstrijd in het shirt van AZ. Gaat de bal naar de linkerkant. Bal de diepte in. Is dat een goede bal? Nee, komt niet aan bij Müller-Wolf. Maar wel bij die kleine van Brederode. Die daar aan die linkerkant uitstekend speelt. Ook nu dit weer goed doet. Bal naar Meinans. Terug. Oh, wat een mooie aanval. Is dit van AZ. Bal voor. Komt voor het doel. Maar komt niet terecht bij een van de spelers in het rood met wit. Was een prachtige aanval weer van AZ. Met in de hoofdrol uiteraard zoals steeds Marlon van Brederode. Nu gaat de bal over de zijlijn. En moet er gegooid gaan worden door Heracles. Maar dit had de 2-0 kunnen en misschien moeten zijn. En je weet hoe het is met AZ afgelopen jaren. Als je denkt, ze gaan richting de koppositie zoals nu, dan zal het straks wel 1-1 worden. Ja, we zijn vereerd dat ze hier zijn. Want als badmintonners reizen ze de hele wereld over. Van toernooi naar toernooi. Maar vanavond dus hier in de studio. Selena Piek en Robin Tabeling. Ze proberen zich de komende maanden te plaatsen voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Sinds 2019 zijn ze een duo en ze wonnen al aardig wat prijzen. En daar is het laatste punt. Prachtig. Selena Piek op de knieën. Kijk eens hoe het gevierd wordt. Mooi. Nederlandse overwinning hier bij de Dutch Open. Het eerste Nederlands gemengd dubbel op de erelijst. Ja, fantastisch. Alleen maar positieve gevoelens. We speelden zo goed, zo lekker. De vibe zat erin, de flow zat erin. De hal geloofde het, wij geloofden het. Ik krijg deze glimlach nu weer van mijn gezicht. En even later 8 matchpoints voor de Nederlanders. En nog maar eens een smash van Robin Tabeling. En zo pakt dit Nederlandse koppel voor de tweede keer in hun carrière de titel op de Dutch Open in het mixed dubbel. Ik krijg weken van tevoren krijg ik al berichtjes van ja, zorg maar dat je zondag speelt en dan pas heb ik kaartjes. Het is superleuk natuurlijk, maar het doet wel wat met je. En buiten dat feit leg ik mezelf ook gewoon heel veel druk op. Dus je wil hier winnen, thuis publiek, maar je moet het wel voldoen. Het wordt 20-13, 7 matchpoints. De fout daarvan, Delphine Delru. En dan is deze finale gespeeld en is de ontlading ontzettend groot. Selena Piek en Robin Tabeling hebben een geweldig toernooi gespeeld. Zij zijn dus Europees kampioen. We will take some time to celebrate this and be ready for the next because the badminton calendar doesn't stop. Everybody knows, but this one will always be special and we will give it some time to cherish it and celebrate it. Ja, als ik jullie zo mee zie bewegen op de muziek, dan is de muziek ook wel goed gekozen, want is het wel iets dat jullie wel leuk vonden, toch? Ja, dit is echt een van mijn favoriete nummers. Dus goed gedaan. Kijk eens aan. Het laatste fragment was na het EK in juli. Jullie wonnen dat toernooi. Was dat de mooiste tot nu toe, Robin? Ja, voor mij persoonlijk wel. Europees kampioen, bovenop het podium staan. Het Nederlandse volkslied horen. Een gouden medaille om de nek. Ja, ik weet niet wat ik daar nog meer van moet zeggen. Nee, sluit jij erbij aan? Ja, absoluut. Volgens mij zeiden we het ook tegen elkaar op dat moment op het podium. Normaal duren die prijsceremonies altijd best wel lang. Maar we keken elkaar aan en we zeiden echt, dit mag echt nog wel 20 minuten duren hoor. Geen enkel probleem. Is dat ook eigenlijk het mooiste dat je als Europees duo kunt winnen? Want misschien, en misschien gaan jullie me nu tegenspreken hoor, is winnen op wereldniveau niet zo waarschijnlijk met altijd maar die sterke Aziaten? Ja, denk ik wel. Zeker Europees gezien is het hoogst haalbare. En we merken ook dat zeker een internationale titel, dat leeft gewoon veel meer bij mensen. Dus als je zegt, we zijn Europees kampioen geworden, dat doet echt wat met ons, maar ook met de mensen om ons heen. Ja. En nu op weg naar de Spelen van Parijs, dat zeiden we net al even in de intro. Hoe ingewikkeld is dat? Hoe gaat die route? Ja, ingewikkeld. Je hebt een jaar lang de tijd om je ranking op te bouwen. Die ranking is van 1 mei 2023 tot 1 mei 2024. En goed je begonnen best... dus. Ja, de eerste paar maanden waren absoluut van een goed niveau. Waarin je gaat voor 10 resultaten. De teller, je 10 beste resultaten tellen mee. Heb je daar 20 toernooien voor nodig, dan, ja, dan doe je er 20. Maar denk je, ik doe het gewoon met 10. Dat mag ook. En je kiest ongeveer een puntenaantal wat je 10 keer wil gaan halen. Nou, in het begin zijn we daar inderdaad een paar keer al bovenuit gestegen. Dus dat kan je een goede start noemen. Laatste paar toernooien net even iets minder. En ja, dat hopen we straks natuurlijk weer goed te maken. Wat is het heel erg rekenen? Of als jullie doen wat jullie kunnen, als jullie een beetje je normale niveau hadden, haal je dan Parijs? Het rekenwerk laat ik voornamelijk aan Robin over. Ik hou me niet zo bezig met de punten. Ik heb zoiets van, laat mij maar gewoon lekker spelen en mijn ding doen. En dan komt het tot nu toe altijd wel goed. Oké, wie zich wel bezighoudt met de scores is Andy Houtkamp. Ik wil niet zeggen dat ik naar het casino moet of iets dergelijks. Of de lotto moet gaan invullen. Het is 1-1 geworden bij AZ tegen Heracles. De eerste fatsoenlijke aanval van Heracles. Eindigt meteen op de voet van Anas Ouahim. Een Duitser die zijn tweede doelpunt voor Heracles dit seizoen maakt. En het is dus 1-1 bij AZ tegen Heracles. En bij ons aan tafel zijn de badmintonners Selena Piek en Robin Tabeling. En ook Marianne Honkoop, natural bodybuilder. Die zit alvast aan tafel. Ik kan me voorstellen dat jij als natural bodybuilder wel altijd bezig bent met het bijhouden van scores op eetgebied. Ja, ja, klopt. Ik hou een hele administratie bij als het gaat om gewicht, voeding, caloriebudget. Dus ja. En wel echt een rekenmonder. Nou ja, Excel doet het werk voor mij. Ja, veel meer. Selena en Robin, jullie zijn sinds 2017 zijn jullie een duo. Hoe is het toch? 2019, ja. Sorry. Maar toch inmiddels al 4 jaar. Hoe is het om met Robin in een team te zitten? Hij gaat heel hard lachen. Eigenlijk voornamelijk heel erg leuk. Ik denk, we vullen elkaar ontzettend goed aan. En zeker het laatste, eigenlijk de laatste 2 jaar zijn best wel heel erg intens geweest. En zijn we elkaar veel beter leren kennen. Ik heb voorheen met heel veel verschillende partners gespeeld. En eigenlijk die dynamiek vind ik wel heel erg interessant. Van hoe zit je persoonlijkheid in elkaar? En hoe ga je met tegenslagen om? En als je zo intensief samenspeelt, leer je elkaar eigenlijk wel heel goed kennen. Ja, dus, wat heb je geleerd over Robin? Wat je nog niet wist in 2019? Dat hij intens goed is in relativeren. En wat ik echt heel irritant soms vind. Omdat ik veel emotioneler ben dan hij is. Oh, dat lijkt me een hele lastige eigenschap als topsporter. Als je goed bent in relativeren. Ja, of juist niet. Maar als het je allemaal niet zoveel uitmaakt, dan hoe dwing je dan zelf dan toch tot het uiterste? Selena bedoel denk ik meer dat ik overal vaak een logische verklaring voor heb. Oh ja. Dus als het niet zo goed gaat, dan ben ik best goed in het relativeren waarom het niet zo goed gaat. En wat we dan beter moeten gaan doen. En Selena wordt vooral emotioneler. Dat ze denkt, ja, het gaat niet goed. Punt. Ja, en, kom op nou. Ja, hallo. Verdorie. Maar betekent dat ook als je eventjes een break hebt in een wedstrijd, dat jij dan het voortouw neemt? Wat inderdaad vaak gebeurt is dat Selena even haar emotie wil loslaten. En ik dan het tactisch plan even herhaal voor ons beiden. En dan haar weer even op scherp zet. Okay, ja. En wat heb jij dan in die afgelopen 4 jaar weer van Selena geleerd? Poeh, dat Selena is echt een pietprecies. En juist mijn relativerend vermogen, dus overal maar een antwoord op hebben. Soms is dat niet genoeg. Soms moet je meer willen. En moet je haar soms ook de ruimte geven om boos te zijn? Want, ja, zeker. Want ik kan me voorstellen dat als jij er altijd een logische verklaring voor hebt, dat jij dat misschien wel weer heel irritant vindt. Ja, bloedirritant. Hallo, kom op man. Even wat pit erin. Ja, dus daar moeten we, en daar hebben we ook gesprekken met de psycholoog over gehad, hoe we elkaar daarin het best onszelf kunnen laten zijn en nog steeds ons als combo het beste op hun recht kunnen laten komen. Want hoe werkt het dan als je, want het kan, ik bedoel, soms ben je allebei slecht, soms ben je allebei heel erg goed, maar er zijn natuurlijk ook dagen dat de een heel goed is en de ander wat minder. Klopt. Hoe ga je daar dan bijvoorbeeld mee om, Selena, als Robin ja gewoon echt een rotdag heeft? Ik denk dat we dat hadden op de French Open in onze halve finale. Inmiddels weet ik hoe ik hem moet bereiken en hoe ik hem moet blijven coachen. En hij zegt dan ook gewoon, ik moet gewoon mijn ding blijven doen. Taakgericht blijven en hem opdrachten blijven geven, maar ook weer niet te veel met hem bemoeien. Als ik gewoon mijn ding blijf doen en zeg maar een beetje het voortouw neem en hem laat zien wat ik doe op de baan, dan komt hij wel. En dat heeft hij eigenlijk vooral heel erg nodig. Ik moet niet te emotioneel gaan worden en een beetje aan zijn schouders lopen trekken van hallo, kom op. Nee, ik moet eigenlijk vooral rustig blijven en hem laten zien van het komt wel goed, ik ben er. Is het eigenlijk makkelijker om zelf een roddag te hebben? Of is het makkelijker als de andere een roddag heeft? Oeh, een hele goeie. Wat vind jij? Nee, ik vind zelf. Het makkelijker als jij een rotdag hebt. Oké, ik vind zelf. Kijk, dat gaat het zijn we daar? Zijn we daar? Ja, dit is weer typisch. Hoe gaat het eigenlijk dat je een duo wordt? Want kies je dat zelf of wordt dat voor je beslist? Een beetje van beide, zou ik willen zeggen. Toen wij samen gingen spelen, hebben we dat zelf beslist. En het was een beetje een tricky situatie, omdat wij bij elkaar zijn gezet, omdat mijn oude partner op dat moment herstellende was van een blessure. Maar dat ging uiteindelijk zo goed, dat is besloten dat we bij elkaar bleven. En ja, soms moet een bepaalde situatie even dat setje geven, waardoor je met elkaar komt te spelen. Je zei net al dat jullie met een psycholoog ook praten over de dynamiek tussen jullie twee. Wat is daar, moet daar veel energie in het boetseren van het ideale duo en een ideale samenwerking? Absoluut. Je speelt gewoon onder stress, onder spanning. Het is constant presteren op het hoogste niveau. Daar is geen ruimte om heel veel na te denken over wat je doet. Dus echt je pure zelf komt omhoog. En ja, die is niet altijd even prachtig. Nee, daar kan je soms niet veel hebben. Of het is toch, ja, je wil zoveel mogelijk bezig zijn met badmintonnen. En hoe beter je elkaar kent, hoe minder energie je daaraan kwijt bent, hoe meer je kan focussen op sport. Ja. Gaan even naar Alkmaar, want Andy, het werd net 1-1. Maar het was randje buitenspel, volgens mij. Is daar nog zorgvuldig naar gekeken? Nou, nogal. Dat heeft minutenlang geduurd. En dus kon ik heerlijk naar het interview luisteren tot nu toe. En na een minuut of 2-3 was het inderdaad zo dat er werd gezegd het doelpunt telt voor Heracles. Dus er staat 1-1. Doelpuntmaker, de Duitser Anas Wahim. Die zijn tweede doelpunt van dit seizoen maakte. En een belangrijke, want het was de gelijkmaker. Maar AZ heeft dus gewisseld. We hebben gezien dat Martezindi moest komen omdat Bazour geblesseerd was. Daarvoor was er al een wissel geweest. Dat Lachdo, die in de eerste helft echt niet op dreef was, die werd gewisseld door Sadiq. De man die aan de rechterkant speelt, de Ghanese. Nu Dani de Wit in balbezit. We zitten in de 59ste minuut van de wedstrijd. 14 minuten naar rust. Bal naar de linkerkant. Naar Van Brederode. Kan hij de bal binnenhouden? Ja, dat kan hij. Maar hij kan geen medespeler vinden. Nu kan hij wel de bal weer heroveren. En doet dat knap. Is naar de achterlijn. Is zijn tegenstander voorbij. Nu de bal voor het doel geven. En dan komt hij terecht bij Dani de Wit. Die moet scoren. Dat doet hij niet. Doet ook Pavlidis het niet. Het is een wonder dat die bal er niet ingaat. Het levert slechts een hoekschop op. Wat een kansen zeg voor AZ. Voor Dani de Wit en voor Pavlidis, die zijn tweede van de avond had kunnen maken. Het levert slechts de hoekschop op. Hoekschop nummer 8. Snel genomen. Kort genomen. Naar Sugawara. Bal terug naar Mijnans. Mijnans met de voorzet. Gaat weer via Mario Engels in dit geval over de achterlijn. En zo hebben we toch wel duidelijk een overwicht weer voor AZ. Ja, maar één keer is Heracles in de buurt van Ryan geweest. Matthew Ryan, de Australische keeper van AZ. En die ene keer was het wel meteen raak. Randje buitenspel. Maar dus geen buitenspel. En het publiek laat zich horen. Want wil graag dat Mijnans nu een goede voorzet geeft vanaf de rechterkant. Daar is de hoekschop vandaan. Richting tweede paal. Naar Pavlidis. Naar Van Brederode. Kan hij schieten? Nee, het is Sadiq die schiet. En die schiet de bal hard. Maar niet zuiver genoeg richting het doel. En dus gaat deze mogelijkheid voorbij. Maar reken maar dat AZ nog gaat komen. Nu bijvoorbeeld. Pavlidis heeft de bal gekopt naar Van Brederode. Geen buitenspel. Van Brederode moet dan de voorzet geven. Doet dat niet. Speelt hem op Sadiq. Sadiq, dat kleine manneke, raakt de bal kwijt. En dan is de kans voorbij voor AZ. Maar het is wel een echte wedstrijd geworden. Omdat het 1-1 staat bij AZ tegen Heracles. En Selena en Robin, jullie vertelden net al dat het best een intens leven is als badmintonner. Hoeveel dagen zijn jullie bijvoorbeeld nog in Nederland dit jaar tot aan 31 december? Oeh. Ja, nou, we zijn sowieso heel oktober er vandoor. Ja. November 2 weken naar Azië. En ook eigenlijk begin november, Bitburger. Ja, december is toevallig een rustige maand. We zijn 2,5 week sowieso in Nederland. Dus zeg een dag of 15 dat jullie in Nederland zijn tot het eind van het jaar. Ja, ietsje meer. Hoe is het om gewoon het hele jaar zoveel op reis te zijn? Intens. Ja, intens. Vooral omdat we heel veel in Azië spelen. Mm-hmm. En ook nog eens beide voor een Deense club uitkomen. Reis je gewoon continu op en neer. En ben je altijd bezig met het volgende toernooi of de volgende wedstrijd. Maar is het een kwestie van per maand Denemarken of Azië? Of moet je soms ook nog in een week weer heen en weer vliegen? Ja, ook in een week. Als we in Azië spelen en op toernooi zijn, proberen we altijd 2 of 3 toernooien achter elkaar daar te spelen. Ja? Omdat ja, dat qua reistijd is dat gewoon veel handiger. Maar bijvoorbeeld nu, de Deense competitie zit deze paar weken er tussendoor. Dus we hebben dinsdagavond gespeeld. We moesten als club tegen elkaar, want we zitten niet in hetzelfde team. Is het gek of niet? Nee, is heerlijk. Maar is het niet veel beter om altijd week in week uit samen te spelen? Nee. Ja, nee. Nee, ik denk dat het soms wel goed is juist. Ja. Om even met we zien elkaar al zoveel. We trainen al elke dag. Technisch is het misschien goed, maar om elkaar af en toe even niet te zien is ook wel prettig. Ja, is ook wel goed. Ik denk anders wordt hij helemaal gestoord van mij. Jij niet van hem? Dat kan niet. Kijk nou naar die jongen. Ja, veel in Azië dus. Ja. De badminton is daar natuurlijk ontzettend groot. Hoe wordt het daar beleefd? Ja, het is een beetje volkssport nummer 1. Vooral in Indonesië is het echt fantastisch. Daar worden wij ook gewoon erkend. En krijg je cadeautjes van fans. En zit eigenlijk het stadion vanaf de eerste dag gewoon vol. Mensen willen continu met je op de foto. En je merkt het ook echt in onze social media kanalen. Dan ineens heel veel mensen berichten je. En iedereen is gewoon met je bezig. En nou ja, ook heel vaak als ik in mijn hotelkamer zit, dan zet ik de tv aan. En dan kan ik gewoon badminton kijken. Ja. En dat is natuurlijk voor ons als Europeanen best wel uniek. En waarom moeten jullie dan nog in Denemarken spelen? Zou je niet gewoon altijd in Azië je wedstrijden kunnen spelen? Nou, de wedstrijden in Denemarken zijn is de Deense competitie, zeg maar. Eigenlijk zoals we hier ook allerlei soorten competitie hebben voor sporten. Maar hebben ze niet een goede competitie in Indonesië inderdaad, waar een plekje... Nee, dat bestaat dus niet echt. Nou. Daar is de sport wel heel groot. En zijn de absolute toppers reizen ook de wereld over, zoals wij. En daar is gewoon 2 keer per jaar een prachtig toernooi waar we met alle liefde naartoe gaan. Maar nee, zo'n competitie. Ja, misschien is hij er wel, maar dan is het niet zo toegankelijk. Ja. Ik wil één vraag aan jou stellen, Marianne. Want dit gaat heel veel over samen spelen en over zo'n duo. Als je dat dan aanhoort, ben je dan blij dat je individuele sporter bent? Ja, ik denk dat wel wat meer bij me past. Ja? Ik kan gewoon mijn eigen plan trekken. Ja, vind ik wel prettig. Maar het heeft ook iets moois, denk ik, dat je samen tot zo'n prestatie komt. Ja, dat wel. Want je kan natuurlijk veel meer delen. En ik moet natuurlijk echt mijn weg naar mijn wedstrijden toe, doe ik allemaal zelf. En buitenlandse wedstrijden ben je natuurlijk wel met een team onderweg. En dan deel je daar je momenten. Maar verder is het natuurlijk allemaal individueel. En met andere deelnemers, is daar contact mee? Ja, via social media. Maar niet. En als je eenmaal op zo'n wedstrijd bent, is dat dan een hechte club? Nou, je merkt dat zeker op zo'n wedstrijddag, dan is iedereen gewoon heel erg gefocust op. Op zijn eigen ding, zeg maar. De dag ervoor bij registratie merk je wel dat er gewoon wel contact is. En je ziet elkaar. Je ziet natuurlijk mensen ook wel weer vaker die je op eerdere wedstrijden hebt gezien. Dus daar is zeker contact. Ja, wat hetzelfde zal zijn, is de druk willen presteren. Want die prestatiedruk is ook bij badminton, of misschien wel juist bij badminton, heel hoog. Jij hebt het daar een aantal jaar geleden ook wel heel moeilijk mee gehad. En je praat er ook heel vrij en open. Waarom praat je er eigenlijk zo vrij en open over? Over de periode waarin je een burn-out had en daar hulp bij hebt gezocht? Omdat het helpt. Praten helpt. En ik schaam me er niet voor dat het is gebeurd. En in alle eerlijkheid gaat het nu ook even iets minder weer met me. Maar ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is om daar open over te zijn. En iedereen heeft zijn shit. En het is ook denk ik goed om de andere kant van de medaille te laten zien. Want heel veel mensen zeggen, oh wat prachtig, ga je weer daarheen. Oh, je gaat, zie je ook nog wat van het land. En leuke reisjes, Paul. Jij boft echt. Maar die zien die andere kant niet. De jetlags, het verlies, de continue druk die je op jezelf legt. Het nooit thuis zijn, geen sociaal leven hebben. Pijntjes ook. Je lichaam die ermee hapert. En af en toe je koppie die ook weigert. Want je zegt het gaat nu weer wat minder. Dus zoek je dan naar een verklaring? Of heb je die? Vind je die? Zie je die? Ja, ik hou echt van duidelijkheid. Dus ik ben heel erg op zoek naar een verklaring. Maar die is er niet altijd. Soms zit je emmertje of je koppie even vol. Of is je thuissituatie net even wat anders. Of loopt het tussen ons even wat minder lekker. Dus ik ben heel erg op zoek naar een verklaring. Maar wat ik zei, hij is er niet altijd. En dan helpt praten, vooral met een psycholoog die ik regelmatig zie, helpt enorm. Om even weer te relativeren en zorgen dat je weer het plezier krijgt in het spelletje. En hoe jullie dat samen? Want speel jij daar een rol in? Of hoe kijk je daarnaar? Nou, ik merk wel degelijk of Selena goed in haar vel zit of niet. En dan vraag ik het ook wel aan haar. En wij kunnen daar ook samen echt heel goed over praten. Rustig voor zitten en gewoon eerlijk zijn over alles. Maar er is wel een bepaald niveau tot waar ik kan helpen als partner. En dat zal ik altijd blijven doen. Maar sommige dingen moet ze zelf een beetje uitzoeken en vogelen. En ik kan heel goed helpen met dingen in een ander kaart, ander daglicht zetten. Zodat het voor haar dat ze niet zo heel erg in haar eigen spinsel blijft draaien, zeg maar. Maar ja, tot daar is het voor mij weggelegd. Ja, en wat is dan een moment waarvan je denkt, ja, dit kan ik ook niet meer oplossen? Nou, het is ook niet zo dat ik echt denk van, waar gaan we nou heen of zo? Dat is het ook echt niet. Maar heel veel gaat en staat met hoe je je voelt. En dat gaat ook met op de baan. En ja, dat beweegt allemaal met elkaar mee. Dus op een gegeven moment denk ik wel van, oké, we hebben het hier nu een paar keer over gehad. Maar het lukt niet echt, we komen er niet echt uit. Laten we eens kijken of we toch even samen weer naar de psycholoog kunnen gaan. Of eens kijken waarom we ons zo voelen, ja of nee. Ja, want herken je dan in de zorgen die Selena heeft? Of ben jij dan ook de grote relativeerder? Ja, dan ben ik dus inderdaad ook wel iets meer de grote relativeerder. Ja. Kan dat ook irritant zijn? Zeker. Ja hoor. Ja, gewoon van, maar ook omdat ik dan dingen ga invullen voor hem. Maar heeft hij dan niet? En waarom niet? En hoezo heb jij er geen last van? En dan kijkt hij me ook aan van, ja meisje, waar heb jij het over? In godsnaam, jezus, irritant. Want jij zegt, praten dat helpt. Ja. En in de media doe je dat ook best wel, nou ja, ook zo, bedoel, nu ook, maar ook wel eerder gedaan. Ja. Denk je dan dat helpt voor mezelf? Of vind je het ook belangrijk om dan het onderwerp aan te kaarten? In eerste instantie lekker egoïstisch vanuit mezelf. Ja hoor. En het is mooi dat het dan wordt opgepakt, maar dat is niet nooit de intentie geweest. Maar het is wel fijn als je er anderen mee kunt helpen. En misschien ook mezelf. Als ik me later dan weer terug hoor praten, dan denk ik, oh ja, zo zat ik toen. Ja. Dus dat helpt op die manier ook wel. En helpt het ook dat je, want je hebt dit eerder meegemaakt en dan ga je met pieken en met dalen. Heb je dan nu ook meer handvaten om uit zo'n dal te klimmen, omdat je het al een keer er eerder doorheen bent geweest? Ja, zeker. Er is veel meer sprake van herkenning. En dat is wel heel erg fijn. En ik raak ook niet meer zo in paniek als toen dat ik zoiets had van, maar ik moet blijven trainen. Ik moet maar doorgaan, want mijn tegenstanders trainen heel erg hard. En dat was bijvoorbeeld ook zo'n mooi moment in corona. Dat heel veel mensen zeiden, wat erg dat je niet kan trainen. En ik dacht alleen maar, heerlijk, ik hoef niet. En mijn concurrenten kunnen ook niet trainen, wat heerlijk. Want dat is normaal waar je over nadenkt. Als je niet zo lekker bent of je bent geblesseerd. Van, iedereen traint maar door. En dan worden zij beter en ik sta stil. En nu durf ik dat veel meer los te laten. Dat ik zie het van, maar weet je, als ik nu naar de hal ga en een slechte training draai, dan heeft niemand daar wat aan. Het klinkt eigenlijk alsof jullie ideaal duo zijn. Want nummer 2 Robins zou niks zijn, volgens mij. En 2 Selena zou ook niks zijn. Je zegt echt de letterlijke woorden van onze psycholoog. Ja, het is echt mooi hoe jullie elkaar aanvullen. Jij bent iets meer emotioneel. Jij bent iets meer de andere kant op. En ja, 2 van hetzelfde beestje werkt niet zo goed. En jullie houden elkaar mooi in balans. Want trainen doe je om beter te worden. Die bezoekjes die jullie brengen aan de psycholoog, is dat eigenlijk ook, als er wat minder een crisis zou zijn, blijven jullie het dan ook doen? Want daar word je volgens mij ook gewoon beter van, toch? We zijn ook eigenlijk begonnen met haar zien zonder dat er ook maar iets aan de hand was. Maar gewoon om elkaar beter te leren kennen. Dat als het scherpst van de snede aantreedt, dat je niet verrast bent hoe iemand reageert. Zo van, waar komt dit vandaan? Waarom doet ze dat? Nee, iemand ontbegrijpen waarom hij of zij iets doet. En vanuit daar zijn we eigenlijk het traject gestart. Dus ja, we gaan even naar Alkmaar. AZ, ik zou bijna zeggen, en die had vorige week ook wel een psycholoog kunnen gebruiken na die wedstrijd in Europa. Hebben ze zondag natuurlijk goed hersteld. En nu? Nou ja, ik denk dat diezelfde psycholoog ook vandaag wel eventjes langs zou kunnen komen. Misschien, want de wedstrijd is nog bezig. 70ste minuut, 1-1. AZ veel en veel sterker, maar wist de kansen niet te benutten. En vandaar dat ze maar één doelpunt maakte. En die ene kans, nu gaat het wel een beetje mis hoor, bij AZ. 1-2'tje tussen paasjes tussen Sugawara en Jordi Klaasie. Gaat helemaal mis, bal zomaar over de zijlijn en een inworp is voor Heracles. Maar ja, die 1-0 voorsprong die was heel mager. En dan één kans voor Heracles en staat 1-1. Die stand staat nog steeds op het scorebord. Met balbezit voor Heracles. Nummer 9 in de competitie. Hè. 5 gespeeld, 2 gewonnen, 2 verloren, 1 gelijk. Dus echt een middenmotor. En AZ 5 gespeeld, 5 gewonnen. En zou daar een eind aan komen aan die status, dat ze alles winnen. Vooralsnog is het nu Kenzo Goudmijn, net ingevallen, die de bal van Bommel speelt. Net ingevallen, eruit zijn gegaan van Brederode en Mijnans. Nu dus AZ met wat verse krachten die het moeten gaan proberen. Van Bommel wordt nu weer aangespeeld. Is een fijne voetballer. Heeft al een keer een doelpunt weten te maken voor AZ. En speelt de bal nu helemaal terug naar een van de verdedigers, naar Penetra. En die, ja, slechte bal weer. Nee, AZ is het kwijt. En zal dus moeten uitkijken dat ze niet tegen grotere schade aanlopen. Of dat ze nog een keertje een kansje kunnen benutten. Maar de kansen worden ook minder en minder in deze wedstrijd. 71 minuten gespeeld. AZ 1, Heracles 1. Op NPO Radio 1 en New Light. NPO Radio 1. Het NOS Nieuws met Sid van der Linden. De schietpartijen in Rotterdam hebben aan 3 mensen het leven gekost. Een vrouw van 39, haar dochter van 14 en een man van 43. De vrouw en de dochter werden neergeschoten in hun woning. De man, een docent, overleed in het Erasmus MC. Een arrestatieteam pakte een student van 32 jaar op. Het is onduidelijk wat de link is tussen de verdachte en de slachtoffers. Het koninklijk paar en demissionair premier Rutte danken hulpverleners in Rotterdam voor hun inzet vandaag. De koning en de koningin schrijven dat hun hart uitgaat naar de familie en de vrienden van de slachtoffers. Telefoonlijnen van slachtofferhulp blijven vanavond langer open vanwege de schietpartijen. Burgemeester Abu Taleb zegt dat veel mensen getuigen zijn geweest van het geweld. En de verdachte van de schietpartijen is eerder veroordeeld voor dierenmishandeling. Meerdere media, waaronder de Telegraaf, melden dat hij in 2021 een konijn mishandelde. Het AD meldt dat hij ook met een kruisboog een duif zou hebben beschoten, maar dat er te weinig bewijs was om hem te veroordelen. Langs de lijn en omsteken. Met in de studio nog steeds badmintonner Selena Piek en Robin Tabeling en natuurlijk ook Marianne Rondkoop, want we willen eindelijk wel eens weten wat dat natural bodybuilding is. Gaan we zo horen. Eerst even naar onze eigen natural bodybuilder in Alkmaar. Ik wou net zeggen, ik ben er ook zo benieuwd naar. Ja. Echt, ik kan niet wachten. Het is nog altijd 1-1. 76 minuten gespeeld in Alkmaar. En het staat dus gelijk. En daar balen ze van bij AZ. De wissels zijn her en der weer gekomen. Ik zei al, Ruben van Bommel gekomen. Kenzo Goud meegekomen aan de kant van AZ. En zojuist twee wissels aan de kant van Heracles. Ruben Roosken en Sam Scheperman. Zij zijn gekomen om Wahim, de doelpuntenmaker, en Jetro Willems te vervangen. Het laatste kwartier is ingegaan. AZ zal echt moeten knokken om hier nog de drie punten binnen te halen. Want ik moet zeggen, Heracles speelt verdedigend in ieder geval uitstekend. Doet dat sterk en AZ komt niet aan de bak. Ja, natural bodybuilding dus. Welkom, Marianne Honkoop. Dankjewel. Glaasje water voor je. Ja. Wordt dat allemaal bijgehouden? Elk glaasje water, alles wat je eet, alles wat je drinkt? Ja, alles wordt bijgehouden. Ja, zeker. Hoeveel druk legt dat op alles wat je doet en alles wat je beslist op een dag? Moet je bij alles nadenken? Nee, ik doe het inmiddels wat langer. Dus ik hoef niet meer bij alles na te denken. Omdat heel veel dingen weet ik inmiddels wel. Ik hou het wel allemaal bij. In een schriftje? Of is daar een app voor? Nee, ik heb een app waarin ik alles bijhoud. Dus ik weeg alles af wat ik eet op een dag. En dat plan ik in. Nou hebben wij, tenminste ik, een beetje clichébeeld van een bodybuilder. Dat van die opgepompte lichamen zijn. Bij jou helemaal niet. Schwarzenegger. Precies. Ja. Toen ik klein was, hadden wij thuis een boek in de kast staan. Met op de grote de voorkant Arnold Schwarzenegger. Bij jou is het helemaal niet zo. Is er een groot verschil ook tussen natural bodybuilding en dat soort bodybuilding? Ook, maar we hebben ook verschillende klasses. En daar zit natuurlijk ook heel groot verschil in. Ik doe zelf bikini fitness en klasse sportsmodels. En dat zijn eigenlijk echt de lichtste klasses van bodybuilding voor vrouwen. En daarna kan je ook nog verder groeien. Hè? Of als je die ambities hebt om te zeggen van hey, ik ga naar wat meer spiervolume. En ik ga een andere klasse meedoen. Ja, nu hebben we het al een aantal keer gezegd. Natural bodybuilding. Ja. Wat is nou het verschil tussen gewoon bodybuilden en natural bodybuilding? Natural bodybuilding is gewoon echt, echt op eigen kracht. Bodybuilding heeft natuurlijk wel een beetje de naam dat er ook nog wel eens gebruikt kan worden. Drugs? Anabole? Ja, anabole bijvoorbeeld. Ja. Of middelen om toch wat sneller af te vallen richting een wedstrijd. En de bond waar ik bij zit is dat echt uit een boze. Ja, want dat mag bij gewoon bodybuilding als je aan wedstrijden meedoet natuurlijk ook niet. Nee, dat mag ook niet. Off-season wordt dat nog wel eens gedaan. Ook niet door iedereen. Maar goed, verschil is dat de bond waar ik bij zit wordt ook buiten het seizoen gewoon echt actief op doping gecontroleerd. Ja, en heb je er dan, want in iedere sport wordt vals gespeeld. Denk je dat het in jouw sport dan ook echt niet gebeurt? Dat iedereen die daarvoor kiest, dat die de regels in acht neemt? Dat hoop ik wel. Ja. Ja. Ja. Ja, en het is wel zo als er iemand betrapt wordt, want ook dat gebeurt wel eens. Dan kom je wel in een hall of shame terecht. En dat is natuurlijk ook niet echt wat je wil. Nee, want je kiest dan voor een sport waarvan je echt uitspreekt dat die schoon is. En als je dan betrapt wordt, dan is het dus dat. Dan is het shaming. Ja. Hoe groot is het in Nederland? Dat vind ik lastig in te schatten. Je merkt wel dat het wat populairder wordt en wat toegankelijker. Ook wel dat mensen toch zeggen van, hey, ik doe één keer een wedstrijd mee om het uit te proberen. Waarom dacht jij, misschien denk je misschien niet aan het begin, maar ik begin met natural bodybuilding. Dat wordt mijn passie. Waar zit dan dat in? Ja, het is ook een beetje uit de hand gelopen hoor. Want ik ben ook begonnen dat ik dacht, nou leuk, één keer een wedstrijd. En dat smaakte eigenlijk wel naar meer. Maar wat is het wat je aantrekt? Want is het het sterker worden? Is het misschien het dunner worden? Wat geeft de kick? De kick vind ik tijdens het trainen wel echt het sterker worden. Dus dat je gewoon constant bezig bent om jezelf sterker te maken. Maar ik vind het ook wel heel interessant om te zien van, nou ja, wat doet training en voeding nou met je lichaam? Mm-hmm. En na een wedstrijd kan je zeggen van, nou ja, er zijn punten waar ik aan wil werken. En dan, nou ja, dan ga je naar een volgende wedstrijd weer naartoe werken. En door gewoon echt daar de focus op te leggen, kan je echt daadwerkelijk verschil maken. Wat kun je uitleggen hoe zo'n wedstrijd werkt? Waar je op wordt beoordeeld bijvoorbeeld? Ook dat verschilt per klasses. Maar het is echt gewoon je fysiek. Dus hoe je eruit ziet. Hoe symmetrisch je spieropbouw is. Maar ook hoe je presenteert. Dus poseren is ook een belangrijk onderdeel. Ja, dus je doet de training is echt het sterker worden. Maar je wordt, ja. Het is eigenlijk een soort schoonheidswedstrijd waarop je wordt beoordeeld. Ook, ja. Is dat niet eng? Nee. Nee. Nee, ik vind van niet. Want je staat daar toch redelijk kwetsbaar. Kwetsbaar, ja, ja. Zeker kwetsbaar. Ja, je staat in je bikinietje op een podium voor een publiek en een jury. Ja. Ja. En wat maak je dan trots als je daar staat? Wanneer denk je, dit is echt een goede voorbereiding geweest, een goed traject. En ik ben trots met hoe ik hier sta? Dat ik mezelf heb verbeterd ten opzichte van een voorgaande wedstrijd. Dat ik een fysiek heb waar ik blij mee ben. Dus dat ik er echt achter sta. Dat ik denk van, ja, ik heb er alles uitgehaald wat ik uit wilde halen in het voortraject. Dus dat is voor mij, dat zijn voor mij dingen waarmee ik zeg van, ja, ik stap met een goed gevoeld podium op. Want in die trainingsfase kan me dat goed voorstellen. Dat je denkt, als je meer kan tillen of meer kan pushen of meer kan squatten, dan dat is heel meetbaar. Ja. Maar op een gegeven moment ga je, om dat vet eraf te krijgen, dat vertelde je ook aan het begin van dit uur, ga je minderen. Want hoeveel calorieën mag je nu bijvoorbeeld nog eten? Ik zit nu op de 1250 calorieën op een dag. Ja, dat is waarschijnlijk minder dan de helft dan je nodig hebt met jouw sportleven. Als ik het zeker. Dus je bent jezelf ook weer aan het uithongeren. Ja, je bent jezelf eigenlijk gecontroleerd aan het uithongeren. Ja. Ja, en daar word je weer zwakker van. Dus wat is daarin dan de... Toch, je wordt minder sterk als je honger hebt. Nou, niet per se. Nee? Als je training op zo'n danige manier insteekt, kan je ook tijdens een calorietekort wel sterker worden. Oké. Okay. Er werd hier op links, toen er 1250 calorieën werd gezegd, werd er gelachen door de afdeling badminton. Ja, dat was wel even heftig om te horen. Ik zou doodgaan en jij helemaal. Echt geen kans. Ik denk dat jij dat al bij je ontbijt naar binnen werkt. Ja. Want hoezeer zijn jullie bezig met voeding? Tot een bepaalde hoogte. Maar het belangrijkste is gewoon, wij trainen wel gewoon veel per dag. We branden echt heel veel. En ik wil dat ook gewoon aanvullen. Ik kan niet goed tegen een hongergevoel. Nee, hij staat echt, zodra hij zijn ogen opent, heeft hij honger. Het maakt niet uit of het 4 uur 's nachts is of 6 uur. Dus deze jongen eet altijd. Ja, want 1250 calorieën. Kan je een inschatting maken van wat jij op een dag naar binnen werkt? Ja, echt. Bij mijn avondeten zit ik daar minimaal aan al. Alleen al. Dus dat is echt 3K. Ja, easy. Want dan is het bij jullie dus kennelijk belangrijker dat je geen honger hebt, kracht hebt tegenover, nou ja, dat trainen naar heel licht zijn. Ja. Kijk, er is echt wel een optimum in gewicht op de baan. Want hoe meer je weegt, hoe meer je mee moet bewegen over de baan. En dat is natuurlijk zwaarder. Mm-hmm. Maar het belangrijkste is energie, explosief kunnen zijn. Precies. En daar is onze rol ook wel verschillend in. Want hij heeft wat meer power en massa nodig. Omdat hij als heer wat meer arbeid levert. En ik moet vooral wendbaar aan het net blijven. Ja. En dus is de vraag ook wel, Marianne, waarom doe je het jezelf aan? Er zijn ook momenten waarop ik me afvraag, waarom doe ik dit ook alweer? Alle topsporters ook. Dat herkennen jullie vast ook wel. Het is niet altijd leuk. Maar goed, je hebt ook een doel, dus je gaat gewoon door. En dat is ook, je weet dat die dalen er ook bij horen. En dan komen ook vanzelf alweer pieken. En dan denk je, oh, het gaat alweer. Mag ik vragen hoe jij slaapt? Kun je goed slapen als je zoveel honger hebt? Ja, maar ik verdeel mijn maaltijden wel over de dag. Oké. Ja. En dan ben je dus echt tevreden als je denkt, dat hele proces dat is goed gegaan en eigenlijk beter dan de vorige keer. Dus je bent en sterker geworden en misschien slanker. Is het gezond wat je doet? Het hoeft niet per se ongezond te zijn. Oké, maar dat kan dus wel zijn. Ja, maar dat ligt er ook heel erg aan. Kijk, ik zit vrij laag in mijn voeding. Dat is ook niet bij iedereen het geval. Dus dat verschilt natuurlijk ook heel erg per persoon. Maar ik let wel heel erg op wat ik dan binnenkrijg. Dus ik eet wel echt wel genoeg groente en fruit. Bijvoorbeeld om echt aan mijn vitamine en mineralen te komen. En genoeg eiwitten voor bouwstenen. Ja, er zijn twee ploegen en die in de Eredivisie nog zonder puntverlies. PSV en AZ, maar voor hoe lang nog? Nou, ik had bijna kunnen zeggen, dit deze flits. Ja. Maar hij schiet hem naast, want Pavlidis komt alleen op de keeper af na een blunder achterin. Bij de invaller notabene, Sam Scheperman van Heracles, komt Pavlidis alleen op de keeper af. Maar die keeper is een goeie, Michael Brouwer. En hij krijgt er nog een ledemaat tegenaan. Heeft goed gegeten vandaag en dat blijkt ook, want hij tikt de bal naast. En het levert een hoekschop op voor AZ. De 11e in deze wedstrijd tot nu toe. Daar komt die hoekschop richting tweede paal, richting, ja, richting wie? De bal wordt weggekopt, wordt teruggebracht door AZ via Goudmijn. Richting tweede paal en bijna is het Odgaard die ingevallen is die de bal kan koppen. We zitten in de slotfase. Dat is duidelijk, want AZ is met een slotoffensief bezig. Nog 4 minuten plus extra tijd. 1-1 de stand voor alle duidelijkheid. AZ kwam 1-0 voor. Het werd 1-1 in de tweede helft. En nu de hoekschop voor Sugawara vanaf de rechterkant. Nog geen enkele hoekschop voor Heracles gezien. Dit is nummer 12 voor AZ. Bal voor het doel. Een klein duwtje in de rug van Martensin. Die bal komt bij Goudmijn. Goudmijn! Oh, bal wordt weer weggekopt. Uit doelmond. Weer ten koste van een hoekschop. Hoekschop nummer 13 voor AZ. En dit is echt zo'n fase om jouw vraag dan te beantwoorden. Voor hoe lang nog? Want het zou zomaar kunnen dat die bal er nu in gaat vallen. Want AZ is echt aan het drukken om die 2-1 te maken. Daar komt weer de hoekschop van Sugawara vanaf de rechterkant. Bal voor het doel wordt gekopt, wordt weggekopt door Heracles. Wordt opgevangen door AZ, wilde ik zeggen. Maar invaller Limbombe heeft de bal te pakken. Die gaat liggen en die krijgt een duw in de rug. Niet vragen om een kaart. Want ja, dat vind ik nou terecht wat Jordi Klaas hier doet. Om bij Limbombe even te zeggen, joh, wat doe je nou weer ziekelijk door om een gele kaart te vragen. Terwijl de scheidsrechter alweer al met een gele kaart aankwam lopen. Waar is dat nou voor nodig? En daar krijg je nou de ellende voor van op tribunes en dat soort dingen. Dat mensen dit soort onsportieve dingen gaan doen zoals Limbombe dat deed. Gele kaart voor Sadiq, dat is terecht. Want die maakt een overtreding. Zoals dat heet, een professionele overtreding. En ik zie nog een treurende Pavlidis die de kans miste. De vrije trap voor Heracles. Bal gaat richting tweede paal. Wordt weggekopt uit de verdediging door Müller-Wolf. En dan kan er overgenomen worden door AZ met Odgaard. Odgaard dus vanaf de bank gekomen. De bal, maar de bal blijft in het bezit van AZ. Is het Sugawara. Die probeert hem over een metertje of 80 naar de andere kant te spelen. Dat lukt niet. En dan kan er overgenomen worden door Heracles. 87,5 minuut gespeeld. Bal gaat naar voren door de keeper van Heracles. Door Brouwer. Wordt opgevangen door AZ. Maar niet voor lang. Want de overname is daar weer voor de man die we weinig hebben gezien. Maar die ex-AZ'er is. Feinovic. Hij raakt de bal kwijt. Hij is zelfs kampioen geworden, lang geleden, 14 jaar geleden met AZ in 2009. Hij speelt nu bij Heracles, maar speelt een onopvallende wedstrijd. Als AZ weer in de aanval gaat met via de linkerkant, is het even balverlies. Maar Klaasie lijkt erop die bal te heroveren, maar maakt daarbij een overtreding gezien door Danny Makkely. De slotfase is echt ingegaan, 89ste minuut, 1-1. Bij AZ tegen Heracles. Ja, nog steeds in de studio. Badmintonner Selena Piek en Robin Tabeling. Ik zeg een aantal keer Tameling al in mijn hoofd. Ik weet niet waarom, maar Tabeling bij deze. En Marianne Honkoop, natural bodybuilder. Ja, jij doet dus een sport in je eentje, niet met anderen. Ja. Maar je gebruikt wel muziek tijdens de warming-up vooral, hè? En we hebben je ook gevraagd om een lijstje te maken met de muziek die je tijdens de training vaak aanzet. En dat is allemaal een beetje in deze stijl. Welkom in de business, doe maar lekker wat. Het is jammer van de zolder, maar de dak daar gaat eraf. Hakken, beuken, springen, de hut gaat uit zijn bol. Absoluut niet, maar ik heb ook echt moeite om dit beeld voor me te zien. Dat je helemaal uit je plaat gaat hierop. Ja, want hoe ziet dat er dan uit als je deze muziek op hebt? Ja, dan doe ik een setje en dan komen er wat dansmoves nog tussendoor. En dan ga ik weer naar mijn volgende set en dan zo. Maar dan ga je echt op dit ritme ga je dan? Nee, daar ga ik zeg maar tijdens mijn oefening wel doorheen. Maar dan als ik dan een rustmomentje heb, dan... Even de polonaise met jezelf. Ja, precies. Weet je dat? Een beetje. Voor de spiegel, denk ik. Want je train je eigenlijk veel voor de spiegel of niet? Poseren doe ik voor de spiegel. Trainen valt nu wel mee. Want, we hebben een trainingsstudio thuis en er moet nog spiegel komen. Dus op dit moment is het even zonder spiegel. Ja. Is dit nou een uit de hand gelopen hobby? Of is het werk? Verdien je er geld mee? Ik verdien er geen geld mee. Nee. Dus wat je in je dagelijks leven ben je trainer. Ja. Ook met sport bezig. Ja. En dat daar moet je dit van betalen. Ja, klopt. Want dan is het een behoorlijk uit de hand gelopen hobby. Ja. Want je vertelde net waar die wedstrijden zijn. Die zijn niet in België. Nee, ik heb er dit jaar één in Nederland gehad. Ik ben naar Manchester geweest. Over 2 weken ga ik naar Duitsland. En in november naar Las Vegas. En dan ga je ook niet in je eentje, denk ik. Nee, mijn partner gaat mee. Oké. Ja. En is dat te doen? Of is het juist omdat het zo dicht bij elkaar ligt, wat je in het dagelijks leven doet, trainen en dit als wedstrijd, past het dan ook mooi in elkaar? Ja, vind ik wel. Het is wel gewoon een hele mooie combi. Ja. Hoewel de mensen die ik train, dat gaat natuurlijk op een heel ander niveau. Dit gaat natuurlijk wel heel erg, zeg maar, de diepte in qua trainen en voeding. Maar ik vind juist die combinatie wel heel leuk. Want er zijn dus hele sterke parallellen. Leer je ook door het een te doen het ander en andersom? Nee, ik kan wel. Zeker op de stukjes mindset die ik leer tijdens mijn wedstrijdvoorbereidingen. Dat kan ik wel meegeven aan mijn klanten. Ja. Jouw sport is echt in dienst van je lichaam. Maar voor alle sporten geldt natuurlijk ook dat echt invloed heeft op hoe je eruit ziet, hoe je bent. Hebben jullie dat bij badminton ook erg? Dat je dat merkt, hoor? Nou, een skinny jeans gaat mij niet lukken, nee. Zijn badmintonbenen een ding? Ja, het is niet zo erg als baanwielrennen of iets dergelijks. Maar in onze sport zit je zoveel gehurkt, laag, snel bewegen, snel voetig. Het is absoluut een impact op de bovenbenen, et cetera. En als ik mijn rechterarm met mijn linkerarm vergelijk, die zijn niet mooi symmetrisch. Ben jij rechts? Jij bent rechts. Ja, rechts is mijn slagarm. Mijn onderarm is een flink stuk groter dan die andere. Komt dat van het slaan? Of train jij ook echt gewoon in de gym je rechterarm alleen maar? Nee, we proberen het zoveel mogelijk gelijk te houden. Maar rechts is gewoon dominant, sterker, gebruik ik veel meer en kan daardoor ook gewoon veel meer kilo wegdrukken. Even aan je spierballen kijken of jij links of rechtshandig bent. Rechtshandig. Maar is dat dan de misschien wel trieste grote gemene deler tussen jullie allemaal? Dat je eigenlijk ook een beetje een, nou, misvorm klinkt misschien wel heel heftig, maar een lichaam overhoudt aan topsport, waar je wel aan kunt zien dat je iets gedaan hebt wat niet altijd gezond is? Ja. Nee, misvormd worden pas als we stoppen. Dan word ik echt een beetje dik, denk ik juist. maar je lacht erom. Maar goed, dat is wel vaak bij topsport. Is topsport gezond? Dat is natuurlijk. Nou ja, wat Selena zegt, je staat elke dag staan wij wel op met een pijntje hier of een pijntje daar. En je vraagt elke dag het uiterste van je gewrichten, spieren. Ja, is dat gezond? Nee, dat denk ik niet. Maar Marianne, hoe kijk jij naar andere lichamen? Want jij wint doordat je zeg maar je lichaam dan even beter gelukt is volgens de jury dan andere lichamen. Ja? Kijk je dan ook afgunstig naar de lijven van anderen op zo'n wedstrijd? Nee, zeker niet. Nee, ik hou de focus echt op mezelf. Uh-huh. Want ik kan, weet je, er zijn altijd mensen die hebben een andere fysiek, die zijn beter. Dat hou je toch. Dus ik wil echt de focus op mezelf houden. Ook gewoon om mezelf niet zeg maar gek te maken. Ja, dat is zelfbescherming. Ja, een beetje zelfbescherming ook. Ja. Dat snap ik wel. Ja, en ik moet vooral ook blij zijn met hoe ik eruit zie. Ja, daar doe je niks aan. Het is ook gewoon een beetje DNA, toch? Met geven. Trainen kan je heel veel bereiken. Ja. Ja, zeker. Maar je hebt wel bepaalde symmetrie die je kan. Bijvoorbeeld met buikspieren. Sommigen hebben hele mooie symmetrische buikspieren en anderen hebben dat weer niet. Nee, maar ik ben wel van mening dat je met trainen echt heel veel kan doen. Okay. Ja. Ik zag net iemand zijn buik laten zien, Andy, bij AZ. Die trok zijn shirt omhoog. Hoe is het bij AZ? Ik dacht dat ik het was. Het is nee, want ik ga me helemaal niet in dit gesprek bemoeien. Dit is echt iets totaal buiten mijn leefwereld. Het is nog altijd 1-1. En AZ krijgt een paar kansjes. Maar het staat dus nog altijd 1-1. En we zitten in de extra tijd. Daar is 4 minuten al van verstreken. Van de 7 in totaal die erbij kwamen. En John Lammers, de trainer van Heracles, kwam even vragen hoe dat precies zat. Daar komt AZ weer met Van Bommel. Van Bommel probeert er langs te gaan. De bal wordt onderweg aangeraakt en dan gaat de bal over de zijlijn. Niets aan de hand, zegt scheidsrechter Makkeli, die een uitstekende wedstrijd fluit. Ik kan niet anders zeggen. Geen rare toestanden heeft en krijgt. En ook gewoon in de schoenen blijft staan. Zoals dat hoort bij een scheidsrechter bij zijn beslissingen. Die duidelijk zijn. Balbezit voor AZ vanaf de linkerkant. Pavlidis, ja, die hoort voor het doel te staan. Brengt de bal wel richting het doel. Maar die bal wordt onderweg door Heracles weggetrapt en opgevangen door AZ via Klaasie. Klaasie bal naar de linkerkant, naar Goudmijn. Goudmijn door naar Van Bommel aan de linkerkant. Van Bommel gaat lopen met de bal. Probeert er langs te komen met bakboord. Lukt dat? Ja. Gaat naar de achterlijn. Van Bommel, bal voor het doel. En komt de bal dan voor het doel? Nee. Wordt de bal door een hand geraakt? Misschien wel, maar niet gegeven. En, want als het wel zo zou zijn, dan zou het een penalty zijn. Oh, gooit er nou iemand? Doe nou niet zo dom. Hou nou op met die bezopen toestanden. Goed zo. Makkely heeft het niet gezien. En ik op 150 meter wel. Makkely heeft het niet gezien. En dat bekertje werd snel door Veenhoffiets terug over de omheining gegooid. Geen staken dus. Goed gedaan, Makkely. En daar komt de hoekschop nog voor AZ vanaf de linkerkant. Bal komt richting tweede paal. Daar staat Pavlidis. Maar de bal wordt weggekopt door Heracles. Wordt opgevangen door Goudmijn. In die extra tijd. 5,5 minuut van de 7 minuten zit erop. Overigens wel opvallend hoor, dat gelukkig, zeg ik erbij, dat met dat bekertje de wedstrijd niet werd stilgelegd. Nu is er gewoon goed opgelost door Makkely. Terwijl Heracles nu in balbezit is, want de aanval van AZ werd onderbroken. Kan Heracles nog iets? Nee, want daar zit AZ goed tussen. Maar dan kijk ik naar mijn klok. Nog een minuut. Goudmijn gaat de bal weer een keer opbrengen. Een van de laatste mogelijkheden voor AZ. Als de bal naar Martens Indy gaat, het moet wel naar voren. Naar Van Bommel. Daar is Van Bommel. Die krijgt de bal in de buurt van de cornervlag aan de linkerkant. Van Bommel met de bal voor? Nee. Want de bal gaat via een tegenstander over de achterlijn. En dan wordt er gevraagd door de mannen van Heracles. Hey, scheids, is het nog geen tijd. Deze hoekschop gaat nog genomen worden. Want we zitten op 6,5 minuut van de 7 minuten extra tijd. Hoekschop nummer 15 voor AZ. Niet eentje voor Heracles. En toch staat het 1-1. De mogelijkheden zijn niet benut door de thuisploeg tot nu toe. 1-1 de stand. Daar komt de hoekschop. Richting tweede paal. Daar is weer die keeper, Michael Brouwer. Die de bal goed wegstompt. Limbombe vangt de bal op. Die moet die bal wegwerken. Doet dat via een medespeler achterin. En dan wordt de bal weer opgevangen door Klaasie. Klaasie de bal naar voren. Naar Sadiq. En dan kan de bal nog een keer voor het doel komen. Nee. En dan zegt de scheidsrechter, het is afgelopen. Danny Makkely. Het is 1-1 geworden. Klein fluitconcertje. Balende AZ'ers. Want het eerste puntverlies in deze competitie is een feit. Knap gedaan van Heracles. Iets minder van AZ. Want het eindigt hier in Alkmaar. Bij 1-1 AZ Heracles. En dat betekent dat PSV de enige ploeg in de Eredivisie is die nog geen enkel punt heeft verloren. Hier aan tafel nog steeds Selena Piek, Robin Tabeling, badmintonners en Marianne Honkoop, natural bodybuilder. Even naar de badmintonners van de Olympische Spelen. Dat hebben jullie al gezegd, dat is het doel. En wat is dan de droom? Olympisch goud. Easy. En wat is dan de reële droom? Geef jij maar antwoord. Oh, wat aardig van je. reële droom. Dan hebben we het over een droom. Dat is spelen om de medailles. Ja, want wakkert Europees kampioen worden, wakkert dat aan? Ja, maar ook ons vermogen om... wij hebben eigenlijk van iedereen in de top 8 wel een keer gewonnen. En ik denk dat dat het vuurtje ook wel echt levend houdt, zeg maar. Want kun je dan inderdaad op een dag van iedereen winnen, want dan kun je natuurlijk ook, en dan is die droom misschien wel terecht, dan kun je ook gewoon Olympisch kampioen worden. Precies dat. Is dat ook wat jullie tegen elkaar zeggen? Zeker. En ik denk ook dat het belangrijk is dat je daarin blijft geloven. Omdat anders, als je het niet zou hebben, ja, wordt het toch wel heel lastig, denk ik, om te blijven investeren in jezelf. Want die opofferingen waar jullie net over spraken, kunnen die dan alleen maar als je erin gelooft dat je op een dag de beste van de wereld kunt zijn? Nou, in ieder geval dat je doelen stelt die je nog zou willen halen. Dat je dromen blijft houden. En dat gewoon heel erg belangrijk is om de motivatie te houden om door te gaan. Maar geldt dat voor jou? Want je vertelde een half uur geleden dat je best worstelt met je motivatie. Ja. Dat de Olympische Spelen echt de brandstof nu van jouw carrière zijn? Ja, ik wil heel graag een derde Olympische Spelen halen. Ja. En dat maakt niet uit hoe slecht ik me voel, maar daar gaan we absoluut voor. Ja. En zonder stop je ook als je de Spelen niet haalt? Ik denk wel dat ik dan op een eiland ga zitten waar we absoluut geen tv hebben of radio of internet. En dat ik er niks van ga kijken. Nee, daar ga ik echt niks kijken. Nee, de rackets gaan echt absoluut niet mee. En dan stop je. Maar ik kan je vertellen, als ik nu op vakantie ga, gaan mijn rackets ook niet mee hoor. Oké. Is er zoiets in jouw sport? Zoiets als de Olympische Spelen, Marianne? Naar waar ik naartoe ga, Las Vegas, Natural Olympia. Dat is wel zeg maar een prestigieuze wedstrijd. Dus dat is wel iets waar je wel graag naartoe wil. En ik ga dan op amateurniveau. En als we het dan hebben over doelen, dan denk ik, ja, het zou wel heel leuk zijn als ik mijn pro-card kan behalen. En hoe ver is dat weg? Dat vind ik heel lastig in te schatten. Ook omdat je natuurlijk elke keer in een andere line-up staat. het is wel reëel. Ik weet niet of dat dit jaar haalbaar is, maar dat is ook wel iets waar... Wanneer kwalificeer je daarvoor dan? Je moet deelnemen aan een WK, een EK of bijvoorbeeld een Natural Olympia. Je moet meedoen in een open categorie, dus geen leeftijdscategorie. Want ik doe bijvoorbeeld ook mee bij bikini, fitness, 40 plus. Maar je moet echt een open categorie, dus alle leeftijden. En ook daarin kan nog onderscheid gemaakt worden tussen klassen. En gaat dat dan ook, want zij spraken net over rankings en over 11e van de wereld, 13e van de wereld. Moet je je ook op zo'n manier dan kwalificeren? Nee, dat gaat echt per wedstrijd. Waar je dan en kun je er dan gewoon voor kiezen om als pro te gaan? Of moet je dan wel een bepaald niveau halen? Nee, je moet wel een bepaald niveau halen. Je moet echt wel je pro-card krijgen. En dan kan je ervoor kiezen om hem te activeren. Of dat je dus echt naar de professionals, of je daarmee mee gaat doen. Of dat je bij de amateurs blijft. Dus dat is ook nog een keuze. Ja, dat is dus de wedstrijd in jouw wereld. Die wedstrijd in Las Vegas. Maar eerst dus over 2,5 week? Ja. 2,5 week het EK. Het EK in Duitsland. In Duitsland. Ja. En wanneer staan jullie weer voor het eerst op de baan? Volgende week. Competitie. En dan over 2 weken gaan we naar Finland voor de Finnish Open. Kijk, en dan weer samen dus. Absoluut weer samen. Oké, dank dat jullie hier waren vandaag. Selena Piek, Robin Tabeling en ook Marianne Honkoop. Ja, straks na 10 uur nog een uurtje langs de lijnen omspreken. En we spreken met Willem Vissers, de biograaf van Michael van Praag. Graag tot zo. NPO Radio 1. 10 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Alle lessen op het Erasmus MC gaan morgen niet door vanwege de schietpartij in het complex vandaag. Een van de slachtoffers was een 43-jarige docent. Voor medewerkers en studenten van het Erasmus MC is er psychische hulp beschikbaar. Het ziekenhuis is morgen wel gewoon open voor patiënten. Vanmiddag opende een man het vuur op de docent, ook werd er brand gesticht. Dezelfde schutter heeft eerder vanmiddag een 39-jarige vrouw doodgeschoten in een huis niet ver van het Erasmus MC. Haar 14-jarige dochter overleed vanavond aan haar verwondingen. Het Openbaar Ministerie kan nog niet zeggen wat de relatie is tussen de verdachte en de slachtoffers. De afdeling toeslagen van de Belastingdienst heeft jarenlang extra opbrengsten gegenereerd door extra streng te controleren op fraude met toeslagen. Dat zeggen directeuren tegenover de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid. Als een jaarlijks doel niet zou worden gehaald, werden potentiële fraudeurs onderzocht bij wie mogelijk meer te halen viel. RTL Nieuws en Trouw onthulden deze praktijken eerder al. Vooral na de zogenoemde Bulgare fraude in 2013 sloeg de wetgeving op hol, zegt een oud-directeur toeslagen vandaag. Hij zegt zijn politieke bazen te hebben gewaarschuwd voor de gevolgen, maar daar hield hij mee op omdat er naar eigen zeggen niet werd geluisterd. In Groot-Brittannië is misschien wel de beroemdste boom van het land omgezaagd. De Sycamore Gap Tree, ook wel de Robin Hood-boom. De 200 jaar oude plataan stond in het noorden van Engeland, maar vanochtend ontdekten wandelaars tot hun verbijstering dat de boom was omgehaald. De politie heeft een jongen van 16 aangehouden vanwege vernieling. De boom was vooral bekend door de plek waar hij stond, pal naast de Romeinse muur van Hadrianus. En ook komt de boom voor in een speelfilm over Robin Hood. Het weer bewolkt vanavond met in het noordwesten lokaal wat regen. In de loop van de nacht ook op andere plaatsen regen. Morgen vanaf de middag vaker droog, met ook zon. Dan wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er stond een auto in brand op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Is dat ding al geborgen bij het Terbrechtseplein? Nog 3 kilometer file met 10 minuten vertraging daar. Daardoor ook in beide richtingen op de A20 10 minuten vertraging voor knooppunt Terbrechtseplein. En op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam werkzaamheden. 3 kilometer file daar met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. Koop de Pink Ribbon armband en steun borstkankeronderzoek. Nu verkrijgbaar bij onder andere Albert Heijn, Bruna, Dea, Hunkemuller of op pinkribbon.nl. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, het is woonmaand bij Prominent. Ga je voor een groene bank of kies je juist voor een naturel kleur? Alles is mogelijk. Ontdek jouw stijl bij Prominent. Kom langs in een van onze winkels.

Van Praag gaat zijn werk in Amsterdam combineren met het voorzitterschap van de Nederlandse Basketbalbond. Wielrenner Primoz Roglic vertrekt bij Jumbo-Visma. Dat meldt het AD vanavond. De Sloveense winnaar van de Vuelta en de Giro heeft nog een contract voor 2 jaar, maar vertrekt dus vroegtijdig. Hij wil volgend jaar voor de winst in de Tour de France gaan, maar heeft bij Jumbo-Visma Jonas Vingegaard voor zich. De KNVB staat nog altijd achter de aangescherpte regels voor voorwerpen die op het veld worden gegooid. Volgens critici misbruiken supporters de nieuwe regels om de competitie te beïnvloeden. Maar volgens algemeen directeur Marianne van Leeuwen valt het mee. Zij ziet vooruitgang. Ik vind het ingewikkeld, maar ik zie wel dat we een beetje vat krijgen op de problematiek. En ik geloof heel erg in die gezamenlijke aanpak met alle anderen erbij. En als straks de digitale meldplicht voor stadionverboden er ook is, geloof ik wel heel erg dat we langzaam maar zeker grip krijgen op het probleem. En wielrenner Tijmen Arendsman maakt zaterdag zijn rentree in het peloton na zijn zware val begin deze maand. Dat was in de Vuelta. Zijn ploeg Ineos heeft hem opgenomen in het team voor de ronde van Emilia in Italië. Arendsman ging in de Vuelta dus hard onderuit en liep daarbij letsel aan zijn gezicht op. Ja, en dan gaan we praten over Michael van Praag. Het zat al in sportnieuws, want hij keert dus hoogstwaarschijnlijk terug bij Ajax. Op zijn 76ste weet RAS-bestuurder Michael van Praag nog steeds niet van ophouden. Want hij wordt dus ook nog voorzitter van de Nederlandse Basketbalbond. Sportjournalist Willem Vissers schreef de biografie van Michael van Praag. Goedenavond, Willem. Hallo, Jeroen. Hi. Was jij verrast met het nieuws dat hij terugkeert bij Ajax? Nou, een beetje wel. Van één kant niet, want Michael van Praag kan niet goed stilzitten. Die doet nog echt heel veel. Hè. Die was met de sportraad bezig, die doet bij Telstar allerlei dingen. Die maakt muziek. Die is eigenlijk altijd onderweg. En dus als Ajax dan in de hand staat, zoals hij dat zelf zegt, dan kan ik me goed voorstellen dat hij daar ook iets aan wil doen om dat brandje te blussen. Dus hij is niet 76 jaar oud, maar 76 jaar jong. Dat is maar een beetje hoe je het bekijkt. Hij is ook pas vandaag 76 geworden. Dus zo lang is hij nog geen 76. Maar hij is natuurlijk een bazig mannetje. Een bezig en een bazig mannetje, om het zo maar even uit te drukken. Ja, gisteren werd bekend dat Pier Eringa vertrekt als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Waren er veel opties, veel smaken die Ajax die deze rol over zouden kunnen nemen? Louis van Gaal werd natuurlijk genoemd. Dat moest volgens mij wel iemand met statuur worden. Hè? Zag jij veel kandidaten? Nou ja, ik vind alleen het enige wat ik een beetje mis. Zowel Leo van Wijk als Marco van Praag, die zouden dan nu in die Raad van Commissarissen moeten komen zitten. Maar ze zijn eigenlijk nog wel steeds op zoek naar iemand die heel veel kennis van voetbal heeft. En dat zegt Van Praag er altijd heel duidelijk bij. Dat heb ik niet. Ik ben een goede bestuurder. Ik kan een bedrijf aansturen of een voetbalclub aansturen of een KNVB aansturen. Maar ik ben niet iemand die heel veel voetbalkennis heeft. Nou, Leo van Wijk heeft weliswaar op redelijk niveau gevoetbald in de jeugd van Ajax, maar is ook niet echt, staat niet bekend als de grootste voetbalkenner. Dus ik denk wel dat er in die Raad van Commissarissen alsnog, en daar zat Jan van Hals, die zat dan namens het voetbal in die Raad van Commissarissen. Daar hadden mensen al twijfels aan bij Ajax. Want sommigen zeiden, ja, Jan van Hals was wel aardige middenvelder, maar was niet echt typische Ajax-voetballer. Dus er moet iemand bij die veel meer statuur heeft dan Jan van Hals. Nou, Jan van Hals is er nu uitgegaan. Die is tijdelijk directeur geworden. En nu moeten er nieuwe mensen in die Raad van Commissarissen. En dan zijn Van Praag en Van Wijk twee zwaargewichten qua bestuurskracht, maar zijn geen zwaargewichten qua voetbalkennis. Nee. Van Praag gaf natuurlijk ook interviews vandaag. Zei hij iets opvallends in, namelijk dat hij ook in gesprek wil gaan met de harde kern van Ajax. Het eerste wat ik ga doen is met mijn collega's van de Raad van Commissarissen om de tafel zitten, horen wat er speelt, wat er aan de hand is. Het tweede wat ik ga doen is bezoeken brengen aan de harde kern en aan de supportersverenigingen die wij hebben. Ook daar eens mijn oor te luisteren leggen, hoe zij naar de club kijken en ook gewoon vragen, jongens, geef ons alsjeblieft de kans. Ja, Willem, jij hebt natuurlijk die biografie gemaakt over hem. Vind je dit helemaal de oude van Praag? Ja, dit vind ik wel echt typisch de oude Van Praag. Van Praag stond erom bekend, ook in zijn voorzitterschap bij Ajax, dat hij contact zocht met de fans. Hij heeft zelfs een beetje opschepperig gezegd dat hij dan met de fans een beetje hars ging roken om één met ze te zijn. En hij heeft altijd veel contact onderhouden met de F-site. Dat is niet altijd gelukt, hè, want toen de arena net gebouwd was, toen werd de F-site een beetje verspreid over het stadion in het begin. Nou, daar waren ze helemaal niet blij mee. Dus toen hebben ze het bestuur ook een tijdje lang genegeerd. Maar hij heeft wel altijd contact gezocht. Hij is zelfs een keer naar Feyenoord gegaan. Toen er veel problemen waren tussen Ajax en Feyenoord. En is hij helemaal, zonder dat de politie dat wist, is hij met de harde kern van Feyenoord in Rotterdam, in het Honk daar, is hij gaan overleggen. Later kreeg hij op zijn solimieter van de politie en zo. Dat had wel verkeerd kunnen aflopen. Ze hadden je wel iets kunnen aandoen. Of ze hadden wel een andere grap met je kunnen uithalen. Dus hij heeft wel altijd contact gezocht met die supporters. Hij zit ook bij de UEFA nog steeds in die veiligheidscommissie, waarin ze veel vergaderen over gezichtsherkenning, over allerlei andere zaken die met supportersgedrag te maken hebben. En nou ja, goed, dat heeft hij altijd gedaan. Dus dat verbaast me niet. Ik denk ook dat hij wel daar een persoon voor is, want hij is wel een verbinder. Het is echt wel altijd een verbinder. Maar is het niet een raar moment, Willem? Want de F-site is gewoon heel slecht in het nieuws. Ze hebben van de week die klassieker platgelegd. Spelen ook wel een rol in zeg maar de hoofden die ze eisen binnen die organisatie. Is het dan niet gek om als nieuwe commissaris te zeggen, ik ga meteen lekker naar die supporters luisteren? Nou ja, ik denk dat hij gewoon graag wil weten wat zij willen. Kijk, het lijkt me juist heel belangrijk dat Ajax contact heeft met die supporters. Het is sowieso belangrijk. Kijk, supporters voelen zich vaak een beetje tekort gedaan. Die zeggen, nou ja, wat is dat nou voor raad van commissarissen? Die hebben die Mislintat gewoon maar een beetje zijn gang laten gaan. Die heeft allemaal slechte spelers gekocht. Dus hun methodes zijn volstrekt af te wijzen van de F-site. Maar ze zijn natuurlijk wel, er zitten natuurlijk ook wel gewoon supporters bij die een hart hebben voor die clubben. Die denken, wat gebeurt hier allemaal? Die raad van commissaris heeft niet gedaan waarvoor ze zijn aangesteld. En dat is het beleid goed controleren. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen ook in gesprek raken met ook de harde kern van supporters. Want je kunt wel zeggen, ja, die moet ik maar negeren. Ik moet ze uit het stadion verwijderen. Maar voordat het zover is, kijk, als ze nog een aantal keren over de schreef gaan, dan is er geen weg meer terug. Maar tot die tijd zullen ze moeten proberen om tot elkaar te komen en afspraken te maken. En ik denk dat Van Praag daar wel een persoon voor is die dat kan. En schuilt er dan het gevaar in dat ja, je toch wel heel veel macht op die plek neerlegt bij die supporters? Ja, in de basis hebben supporters natuurlijk macht. Ik bedoel, het gaat om supporters in voetbal. Zonder supporters is er geen voetbal. Dus alleen, het is jammer dat er bepaalde kernen van de supporters zijn die het voor de rest een beetje verpesten. Van de andere kant zijn het ook wel vaak de supporters. Hè. Die hebben een slechte reputatie, want die maken wel eens iets kapot en die vechten wel eens. Maar dat zijn wel de supporters die eigenlijk altijd meegaan. Hè. Het zijn niet de supporters op de hoofdtribune, zijn toch een beetje de mensen die op zondag komen kijken en die het allemaal heel leuk vinden. Maar er zijn ook supporters die altijd met die club meegaan. Die altijd erbij zijn. En die hebben soms een rauwe rand. Maar je kunt ze niet zomaar negeren. Dus ik denk wel dat het heel belangrijk is dat alleen wat er de laatste weken gebeurd is, kijk, dat ze een spandoek ophangen met de RVC moet weg, dat recht hebben ze. Er is vrijheid van meningsuiting. Dat is hartstikke goed dat ze dat gedaan hebben als zij vinden dat het nodig is. Maar ze vinden, ze gaan te ver als ze mensen gaan bedreigen, als ze bij mensen in de tuin gaan staan, als ze met vuurpijlen het stadion in gaan schieten. Dan gaan ze allemaal veel te ver. En dan is er, dan kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen, oké, het is oorlog tussen ons en de supporters. Laten we die oorlog maar verder uitwoeden. Of laten we maar kijken hoe dat gaat aflopen. En we zien het wel. Kijk, er zijn geruchten dat die supporters nog veel meer gaan verstoren bij wedstrijden, zolang het allemaal niet opgelost is. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat er een soort overleg nu komt om de zaak een beetje te sussen. En misschien dat Van Praag daar een goede rol in kan spelen, omdat hij dat vroeger ook gedaan heeft en niet bang is om met die supporters in gesprek te gaan. Ja. Hij heeft ze ook wel eens een keer op van de roltrappen, toen ze ook een keer waren binnengedrongen in het stadion, in de arena al, toen het ook zo slecht ging. Toen is hij ook gaan zeggen van, ik ga er wel naartoe. Toen zei iedereen, maar ben je helemaal gek geworden? Maar hij had van al die belangrijke supporters, had hij een telefoonnummer in zijn telefoon staan. En daar had hij geregeld contact mee. Ik denk dat dat de enige manier is om met supporters om te gaan, door ook met ze te praten. Ja, hij zei zelf dat de club in de hen staat. Is dat brandje dan met zijn aanstelling een beetje geblust? Zie jij de rust terugkeren? Nee, dat denk ik niet. Kijk, Ajax is natuurlijk op allerlei gebieden een soort leidingloos, bijna zinkend schip. Ik bedoel, er is geen technisch directeur. Er is een directeur die pas in maart begint. Er is een trainer die onder vuur staat, die eigenlijk echt moet gaan binnen. Die ook gewoon gisteren zei na de uitgespeelde wedstrijd van, ja, ik snap ook al dat ik moet winnen van RKC. Nou ja, op dit moment is er bijna niemand die zegt, we gaan winnen bij RKC, bij Ajax. Want het is gewoon helemaal niet logisch dat ze die wedstrijd winnen. Dus die snapt ook wel, dan moeten ze volgende keer AEK, Athene, geloof ik, en daarna tegen AZ of tegen Utrecht. Het gaat maar door met moeilijke wedstrijden nu. Dus nee, het is niet met Van Praag en Van Wijk, die bovendien pas op de vergadering op 10 november ingehuldigd kunnen worden. Dus dat is sowieso, zijn we alweer anderhalf maand verder. En in die tussentijd kunnen ze natuurlijk al wel wat dingen doen, maar zijn ze nog niet officieel bij Ajax. En ja, goed, het blijft een hele onrustige tijd. Het enige wat Ajax op dit moment kan redden is een paar overwinningen. Ja, dankjewel dan voor nu, Willem Vissers. Dossier Ajax wordt nog wel vervolgd, zo te horen. Dankjewel. Zeker, graag gedaan. Baby, it's a dream come true. Walking right alongside of you. Wish I could tell you how much I care. But I only have the nerve to stare. When You Walk in the Room, de versie van Paul Carrack. Koning Willem-Alexander opent morgen windmolenpark Hollandse Kust. Dat is een enorm energiepark. Loopt ongeveer van Wassenaar tot Haarlem. En er staan 139 turbines van. Jawel, 250 meter hoog. En daarmee is het park ook in één klap het grootste windmolenproject in de wereld. En dat is natuurlijk niet alles, want ze staan niet echt van Wassenaar tot Haarlem. Ze staan voor de kust en dus midden op zee. Maar wat merken nou de zeedieren van zo'n enorm windpark? Dat gaan we vragen aan marinebioloog Nicole de Voogd. Nicole, goed dat je er bent. Goedenavond. Ja, we zaten net even te filosoferen. Jank, je hebt dat geluid niet op land. Ja, goed, de landschapsvervuiling. Je hebt het een beetje aan de kust, maar goed, wel minder dan op land. Dus het is een ideale plek. Ja, nou, ik hoor wel vrienden wel eens klagen van ja, ik stond op het strand en het was zo'n lelijk uitzicht. En als je op het strand staat, dan wil je natuurlijk oneindig kijken. En dan kijk je tegen die dingen aan. Zelfs in de avond, dan zie je al je lichtjes. Ja. Maar ja, we hebben ook energie nodig. Precies. En maar jij weet natuurlijk alles ook van wat er onder water gebeurt. Hebben die windmolens daar een grote impact? Ja, daar is natuurlijk heel veel over te doen geweest. Met de plaatsing van die turbines. Dat het mogelijk invloed heeft op de zeezoogdieren. Omdat ze natuurlijk met echolocatie zwemmen. Daarnaast de zeevogels die langskomen vliegen. En die of een omweg nemen om die windturbines heen. Of dat ze te pletter vliegen erin. Mm-hmm. En voor de rest onder water is er nog niet... Ja, dit is wat je net ook zegt. Het grootste windmolenpark ter wereld. En wat je nou krijgt, dus die dingen die staan onder water. En dat is zeg maar de bodem in de Noordzee, zand. Ja. En ja, daar zit gewoon niet zo heel erg veel op. Dus wat je hopelijk wel krijgt, is dat op het hartstraat wat er zit, wat die windturbines geven, dat daar dus allemaal leven komt. Dus het kan misschien ook iets positiefs zijn. Oké, op wat voor zeeleven hoop jij? Nou, ik vind zelf natuurlijk sponsen heel erg leuk. Dus ik hoop dat die daar komen groeien. Maar ja, voornamelijk dus dieren die het fijn vinden op hard substraat, zoals mosselen en zeeanemonen en een andere vastzittend gut wat daar zit. En dat maakt dan weer een soort kunstmatig rif die dan weer vissen aantrekken. Dus misschien is het ook iets heel moois wat daar komt. Is het eerlijke antwoord dat we het gewoon nog niet zo goed weten? Nee, dus er wordt, zoals je het zegt, is het grootste windmolenpark. En als je bijvoorbeeld een paar hebt staan, dan heb je misschien verspreid, krijg je wat aangroeisel op die dingen. Maar als je zoveel hebt staan, dan heb je natuurlijk dat ja, als je daar organismen op krijgt zitten en die dan zich gaat voorplanten en er is niks in de buurt, dan heb je er niks aan. Maar als er zoveel zitten, krijg je dus misschien wel veel meer leven. Dat is ook wat we, dat stond ook deze week in de krant, met die zeepaardjes. Ja, over, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben, als je dat goed vindt. Maar als we het nog niet precies weten, hoe groot is de gok dan? Want hoe veel groter is dit project ten opzichte van wat we al kennen in de wereld? Want als we het echt niet weten, dan kan het ook zomaar helemaal misgaan. Ja, maar dat is dus, dat zijn van die lastige afwegingen die je maakt. Want we hebben energie nodig. En als we op land staan, zijn we ook niet blij. En met het boren was er natuurlijk heel veel gedoe met de zeezoogdieren. Ja, ik noem het gedoe omdat ik vind het zelf ook niet super leuk als ik op het strand sta en ik zie die dingen staan. Hoe ver staan ze eigenlijk van de kust? Niet heel dichtbij. Volgens mij moet je echt een uur varen. Voordat je er bent. Ja, en dan de dichtstbijzijnen zijn ook best ondiep. En hoe verder je gaat, hoe dieper ze staan. Maar ja, je ziet ze wel gewoon. En we weten natuurlijk wel dat vogels er last van hebben. Dat ze te pletter vliegen daartegen. Dus ze hebben ook wel zoiets van, ja, misschien moeten we dan die dingen uitzetten op een bepaalde tijdstippen. Wanneer de vogels actief zijn. Met de zeezoogdieren weten we dat zeezoogdieren last hebben van lawaai in de oceanen. Ook van vracht. Schepen. Nou hebben ze bijvoorbeeld gezegd van nou, het lawaai van de windturbines als ze gemaakt worden is niet erger dan de boten. Dat is natuurlijk ook best wel heftig om te horen, want die boten maken gewoon heel erg lawaai. Dus er is al zoveel lawaai, dan van dit lawaai hebben ze niet extra last. En wat het verstoort onder water is gewoon heel moeilijk te zeggen. Omdat we het gewoon niet zo goed weten. We weten wel wat er, misschien heeft het dus positieve aantrekkingskracht, maar het negatieve weten we niet precies. En dat wordt de komende jaren ook onderzocht. Ja, ik hoor jou wel snel al over de bijdrage die het zou kunnen leveren aan de biodiversiteit. Is dat iets waar heel veel van verwacht wordt? Er zijn natuurlijk andere projecten waar ze kunstmatige riffen in de oceaan zetten, of hier dicht ook bij de kust, om te kijken van ja, als je een kunstrif maakt, dan kan dat vissen aantrekken en dit zou kunnen bijdragen. Alleen zo'n windturbine is natuurlijk een small ding, dus het is niet zo dat het heel veel oppervlakte is, maar als ze allemaal naast elkaar staan, zou het mogelijk toch tot een verhoging van de biodiversiteit kunnen zijn. Ja. 18 kilometer is het trouwens. Zo ver komen ze uit de kust staan. Snel gegoogeld. Daar hebben ze Steven Emmons, met dank aan hem. Je zei dat die zijpaardjes, zeiden dat, dat stond vorige week in de krant, dat duikers die tijdens een opruimactie op de Noordzeebodem ook zijn tegengekomen. Niet een paar, maar echt duizenden rondom visnetten vooral in de bodem. Is dat dan ook een beetje zo'n soort waarvan je denkt, ja, dat is eigenlijk ook, de biodiversiteit neemt toe, ook door menselijk handelen soms. Ja, niet de totaliteit natuurlijk, maar dan specifieke soorten. Die zeepaardjes komen wel eens vaker aan de kust voor. Die worden wel eens in Zeeland gevonden. En in de winter komt het ook wel eens in de krant dat er eentje is gevonden op het strand. En die zeepaardjes die houden eigenlijk van iets warmer water. En in de zomer dan, ja, ze moeten zich vasthouden met die leuke staartjes. Zitten ze aan zeewier of ander dingetje zitten ze vast. En dan drijven ze deze kant op. En een paar jaar geleden hebben ze ook in de buurt van Engeland levende zeepaarsgezinnen die zich aan het voorplanten waren. En dat is dan vrij bijzonder, omdat die dwaalgassen die komen er wel eens terecht, maar dat ze zich daadwerkelijk voorplanten. En dat betekent dat ze zich hier misschien ook vestigen. En maar, dat was dus nu ook, want ze zagen er duizenden kleintjes, babyzeepaardjes. Oh, maar is de Noordzee niet veel te koud voor die zeepaardjes? Ja, nou, dus ze zijn nu gevonden. Dus waarschijnlijk dat ze binnenkort misschien hopelijk een beetje naar het zuiden vertrekken, want het is natuurlijk eigenlijk te koud hier. Maar dat kwam dus door die visnetten die er zaten. Dus die je eigenlijk niet zo leuk vindt. Maar die zorgt dus ook weer voor hard substraat, waar andere organismen op komen groeien. En dus die zeepaardjes, want die kunnen zich lekker vasthouden aan die netten. Maar die netten zijn nu dus weg? Ja, dat was ook wat ik als eerste dacht. Ja, en wat gebeurt er dan met de zeepaardjes? Ja, maar het is toch te koud. Dus waarschijnlijk gaan ze zich dan toch verplaatsen. Maar ze kunnen niet heel goed zwemmen. Dus ze moeten echt met de stroming meegenomen worden. Dus dat weet ik niet. Moet dan die stroming dan ook naar het noorden gaan, zeg maar? Ja, dan bevriezen ze echt de plekken. Precies, maar de stroming gaat niet altijd naar warme water. Nee, dat klopt. Ja, dat weet ik niet. Dus ik ben benieuwd of de duikers dan ook weer teruggaan om te kijken wat er gebeurt met die zeepaardjes. Want het waren baby's, dus het waren kleintjes. Hoe gaat het eigenlijk met dat park, met dat windmolenpark en de vissers die daar in de buurt zouden kunnen komen? Want die mogen er volgens mij niet tussendoor, hè? Nee, ik weet niet of je dat ook echt zou willen. Ik moet zeggen dat ik daar niet me heel erg verdiept heb in de visserij. Dat weet ik niet precies, wat daarmee aan de hand is. Maar ze mogen er niet tussen. Dus nee. Een enorm gebied waarschijnlijk waar ze niet meer terecht kunnen. Daar word ik dan blij van. Ja. Ja. Midden, ze mogen die visnetten laten liggen, maar die vissers, dat snap ik dat je die als marinebioloog liever niet hebt. Jij hoopt dus op riffen, eigenlijk een beetje onnatuurlijke riffen door die windmolenparken. We hebben ook nog wat interessants gelezen over een rif, het bekendste rif ver weg. Natuurlijk het Great Barrier Reef bij Australië. Gaat het natuurlijk niet zo goed mee, weten we eigenlijk al een tijdje. Duizenden kilometers aan koraal is daar de afgelopen jaren verbleekt. Maar wetenschappers in Australië hebben nu een veelbelovende oplossing gevonden om die beroemde koraalriffen dan toch een beetje van de ondergang te redden. En die oplossing die is zo simpel dat ik dacht, dit kan de oplossing niet zijn. Schaduw. Ja, vond jij hem simpel? Ik moest echt even... Ik denk van, hoe willen ze dat gaan doen? Dus dat ben ik even gaan opzoeken. Ja, nou, dacht jij niet van, dit is toch te mooi om waar te zijn? Nee, juist niet. Want ik denk, hoe doe je dat met zo'n groot gebied? Want een groot barrièrerif is enorm groot. En het onderzoek zelf wat ze hebben... Nou ja, het koraalbleking is dus in feite van het wordt warm. En de komende zomer in Australië, dus vanaf december ongeveer, wordt het water daar warm. En ze verwachten, omdat het nu een El Niño-jaar is, dus een jaar waar het klimaat anders is dan normaal, dat het warmer wordt en dat er nog meer koralen gaan bleken dan de afgelopen jaren. Dus hebben ze onderzoek gedaan van in aquaria op het land, om te kijken van als we nou wat schaduw aanbrengen boven die aquaria, dan komt er minder zonlicht, dan warmt het minder op en dan bleken ze niet. En dat bleek inderdaad zo te zijn. Dat is het logische deel. Dat bedoelde ik met de simpelheid. Ja, in de schaduw heb ik het ook minder warm. Ja, maar wat ze dus aan het doen zijn met dit project, ze proberen dus schaduw te kweken door wolken te maken. Dus ze willen een soort mist over het water oppervlakte uitspreiden. Ze doen ze met een grote boot. Over die grote oceaan. Ja, dus ze halen water uit de oceaan. Die spuiten ze dan met een hoge kracht eruit, zodat er hele kleine waterdruppeltjes ontstaan. Dat worden dan wolken. En die natuurlijke wolken moeten dan schaduw geven. Maar dit is dus allemaal nog in de experimentele fase. Dit lijkt me bij een aquarium een stuk makkelijker dan bij een oceaan inderdaad. Want daar zet je een parasol boven en heb je schaduw. Ja, maar het idee is dit uiteindelijk te gaan doen. Maar ze zijn dus nog aan het testen van als ze die druppeltjes maken, hoe groot kan die wolk worden, wat effect heeft dat? Want we weten natuurlijk ook niet dat als je opeens schaduw maakt, wat het effect is op de andere organismen die in de oceaan zitten. Ja. Dus dat is zeg maar wat er echt gebeurt. Ben je er zelf wel eens geweest? Ja. En heb je dan een idee van dit heeft kans van slagen? Of denk je, dit is een soort megalomaan idee van de mensheid dat ze wel even schaduw kunnen gaan maken? Dat laatste. Ja? Ja. Dus weinig vertrouwen in? Ja, ik denk van we kunnen niet alles controleren. Ik vind het nogal... je doet iets om het koraal te beschermen. Iets wat volgens mij bijna onmogelijk is. Maar je weet niet, want we hebben ook de zon nodig. Dus wat doe je als je schaduw creëert? Wat voor effect het heeft op het andere organisme? Dus het nachtritme wordt misschien verstoord voor de andere organismen. Dus daar moet nog heel veel onderzoek naar gedaan worden, denk ik. Nou, we gaan het allemaal in de gaten houden. Tot slot trouwens, morgen, de koning doet het vanaf het land. Morgen het openen. Waarom eigenlijk? Is hij niet zo'n waterrat? Volgens mij wordt het heel slecht weer. Is dat niet de reden? Nou, dat zou een goede reden kunnen zijn, inderdaad. We gaan het merken. En ook het Great Barrier Reef gaan we in de gaten houden. Dankjewel, marinebioloog Nicole de Voogd. NPO Radio 1. 11:30 is het inmiddels. Sid van der Linde is aangeschoven voor het NOS-journaal. De docent die vanmiddag werd doodgeschoten in het Erasmus MC in Rotterdam werkte ook als huisarts. Het gezondheidscentrum in de wijk Katendrecht waar hij werkte laat weten voorlopig dicht te zijn. De 43-jarige man is een van de drie slachtoffers van de schietpartijen vanmiddag. Een man schoot ook een vrouw dood en haar dochter van 14 overleed later. Alle lessen op het Erasmus MC gaan morgen niet door vanwege die schietpartij. Voor medewerkers en studenten is er psychische hulp beschikbaar. Het ziekenhuis is morgen wel gewoon open voor patiënten. De Belastingdienst heeft de afdeling toeslagen jarenlang een doel van 25 miljoen euro opgelegd. Dat geld moesten ambtenaren innen bij fraudeurs. Een oud-directeur zegt zijn politieke bazen te hebben gewaarschuwd voor de gevolgen van dit gelddoel. Maar daar hield hij mee op, omdat er naar eigen zeggen niet werd geluisterd. De verzekeraars Nationale Nederlanden en ASR hebben in bijna 2 dagen miljarden aan waarde verloren op de beurs. Na een rechterlijke uitspraak over woekerpolissen vrezen beleggers dat er schadeclaims ingediend worden. Langs de lijn en omsteken. Ja, nog een half uur langs de lijn en omspreken. We praten over clubliederen en we bellen straks met slachtofferhulk over de schietpartij vandaag in Rotterdam. Ja, want voetbal is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met muziek. In elk stadion klinkt er voor of na een wedstrijd wel het clublied. Maar wat is eigenlijk het verhaal daarachter? Dat wordt beschreven in het nieuwe boek Uit Volle Borst. En Thierry Boon was bij de presentatie. Zo beginnen jongens. Ja. Waar is het clublied van FC Den Bosch geschreven? Dat is de eerste vraag. En dan hebben we 3 opties. Was dat in de trein? Was dat in een voetbalkantine? Of was dat op de wc? Cliffhanger alert aan het eind van deze repo. Het antwoord op deze vraag. Ja, spannend hè. De vraag is onderdeel van een quiz over de clubliederen. Voor tientallen geïnteresseerden hier in een druk bezocht sportcafé in Rotterdam. En die quiz wordt gepresenteerd door schrijver Erik van den Berg. Die voor zijn boek 10 jaar lang onderzoek deed naar die clubliederen. Nou, ik ben blij dat het erop zit in ieder geval. En we hebben ze nog niet eens allemaal gehad, kan je nagaan. Ja, en hoe ziet zo'n 10 jaar er dan uit? Want wat moet je allemaal doen om dat verhaal naar boven te krijgen? Nou, een deel van de clubliederen, die mensen leven niet meer. Dus dan ga je op zoek naar nabestaanden, ga je op zoek naar een weduwe, anders hun kinderen. Of ze is gevallen van Sparta en Ajax, echt aan kleinkinderen zelfs. En vervolgens gewoon heel veel archiefonderzoek. Dus je gaat oude kranten doorlezen, je gaat alle clubblaadjes, alle jubileumboeken, die ga je allemaal doorspitten. Wat was het allermoeilijkste? Het volhouden, denk ik, in zijn algemeenheid. De zoektocht levert opvallende verhalen op. Bijvoorbeeld over het clublied van PSV. Hier gezongen door de gebroeders van de Kerkhof. Het blijkt geschreven door iemand met een toch wel pikant verleden. Dat was Jo van Meulen. Die voetbalde, die was opgegroeid in Rotterdam. En hij stond onder de lat in het jaar dat Feyenoord in 1924 voor het eerst landskampioen werd. Toen later, zoals heel veel mensen in die tijd, viel hij voor het grote geld van Philips. Wat toen een van de grootste particuliere werkgevers van het land aan het worden was. Toen is hij naar PSV gegaan. En daarmee is hij denk ik de allereerste, voor zover ik weet, de allereerste voetballer die de directe overstap van Feyenoord naar PSV heeft gemaakt. En toen later is hij daar helemaal in de club opgegaan. Toen heeft hij de club omarmd en het clublied geschreven. Maar het klinkt inderdaad een beetje vreemd. De doelman van Feyenoord schrijft het clublied van PSV. Aan het boek werkten prominent mee als Arnold Muren, Riemer van der Velde en Foppe de Haan. Die heeft zelfs zijn eigen quizvraag. Ik maak zelf ook graag muziek en de vraag is hoe. 1. Ik zing in een Chanticoor. 2. Ik speel op een saxofoon. En 3. Ik kan fantastisch spelen op een trompet in een heel mooi big band orkest. Basiskennis natuurlijk. Foppe de Haan zit in een Chanticoor. Een van de heren die het goed heeft is Peter van der Els. Hij is de maker van dit lied over Helmond Sport. Bedoeld als lokale carnavalshit, maar dat weet het niet. Uiteindelijk was het niet carnavalesk genoeg, vond de grootste carnavalsvereniging van Helmond. En dat is eigenlijk op de plank blijven liggen. Tot een paar jaar later, zelfs in Helmond het internet deed. En toen kwam het net voor de carnaval eigenlijk op internet. En vervolgens ging het helemaal, liep het helemaal storm. Het lied valt op vanwege de tekst. De zon is begonnen, de punten worden geteld. En als die dan niet komen, gebruiken wij geweld. Rauwe herinneringen in plaats van die traditionele zoetsappige liedjes waar men droomt over het kampioenschap. Dan zing je over dingen die er wel gebeuren. En er is onder andere een bommetje op het veld, wat er dus gebeurde ergens in de jaren 80. Het laatste refrein of laatste couplet gaat eigenlijk over dat we kansloos verloren elke wedstrijd in de play-offs. En, maar dat we dus wel gewonnen hadden met de rode kaart te krijgen. En, wordt het wel omarmd door de club dan, als er zulke rauwe dingen in staan? Er is ooit geopperd destijds van, zou je misschien overwegen om, om de tekst aan te passen? Daar hebben we ongeveer een anderhalve seconde over nagedacht. En het antwoord was en blijft nee. Drie optie jongens, het clublied van FC Den Bosch. In de trein geschreven, in de voetbalkantine of op de wc. Dan nog, tot slot, zoals beloofd, het antwoord op die prangende vraag. Heel veel mensen hebben het goed. Het was op de wc jongens, het was op deze wc. En hij biecht erop dat het in 10 seconden poepen stond het lied op papier. Gaan we verder naar de volgende vraag jongens. Een bijdrage van onze collega Thierry Boon. Ja, en dat is de romantische, de mooie kant van het voetbal. Dan over de wat minder mooie kant van het voetbal. De afgebroken klassieker tussen Ajax en Feyenoord van afgelopen zondag was namelijk de zoveelste gestaakte wedstrijd sinds de regels voor het gooien van voorwerpen op voetbalvelden zijn aangescherpt. Critici zeggen dat kwaadwillende supporters de nieuwe regels misbruiken om bijvoorbeeld de competitie te beïnvloeden. Verslaggever Ayot Kloosterboer sprak erover met de directeur betaald voetbal van de KNVB, Marianne van Leeuwen. Hij vroeg haar of het beeld klopt dat de voetbalwereld de controle verliest in de stadions. Ja, ik begrijp zeker dat dat beeld bestaat. En er is natuurlijk een hele brede problematiek die te maken heeft met veiligheid in stadions, gedrag in stadions. Hoe krijgen we de gastvrijheid in stadions weer omhoog voor uit- en thuissupporters? Ja, als we het daarover hebben, dan missen we ook een beetje de zichtbaarheid van de KNVB daarin. Nou, dat vind ik wel een opvallende opmerking die je maakt. Want misschien dat je het niet altijd ziet, maar we zijn keihard met dit onderwerp bezig. Het is misschien wel het allerbelangrijkste onderwerp, ook in mijn agenda, maar niet alleen bij mij. Ook bij de Eredivisie, bij de Keukenkampioendivisie, bij de clubs en bij die andere ketenpartners die ik net noemde, waarmee we dus volgende week weer bij elkaar zitten. En wat doet de KNVB dan wat wij allemaal niet zien? Nou, met name al die dingen die in die integrale aanpak staan, waar wij de aanjager van zijn, samen met Eredivisie, Keukenkampioendivisie en de betaald voetbalclubs. En die hebben te maken met een heleboel verschillende puzzelstukjes van een aanpak. Ik bedoel, je kent natuurlijk de verscherpte maatregelen rondom de veiligheid op het veld. Dat is echt puur gericht op de veilige werkplek voor spelers, scheidsrechters en anderen die hun werk op het veld doen. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk een heleboel andere maatregelen, deels bij ons liggen en voor een heel groot deel ook bij clubs en bij die andere partners, zoals de politie, het OM, de ministers en de supporters zelf. Mm-hmm. Nou, laten we even één ding eruit pikken. Als je nu een bekertje op het veld gooit, een beker bier, dan is dat uiteindelijk aanleiding tot het staken van een wedstrijd. Het beeld wat we nu zien is dat supporters die kwaad willen zo de macht kunnen grijpen over een wedstrijd en dus een competitie kunnen beïnvloeden. Sinds we die nieuwe maatregelen hebben waarbij we dus hebben gezegd het is klaar met het gooien en het is klaar met het veld betreden, daar moeten we gewoon nu een halt aan toeroepen. Er zijn er 300 wedstrijden geweest en er zijn er 5 gestaakt, waarvan er 2 zijn die ook zonder die nieuwe maatregelen gestaakt zouden zijn. Zoals de klassieker van zondag en wat was het, Groningen-Ajax vlak voor de zomer. Dat ging dan over vuurwerk. Dus eigenlijk lijkt het dan wel, ik kan niet zeggen meevallen, maar de manipulatie door supporters, dat wijzen de cijfers niet uit. En bovendien, het heeft ook niet heel veel zin, want wedstrijden worden in principe als ze gestaakt zijn toch weer uitgespeeld. Want ze moeten toch weer op het veld beslist worden. Gebeurt wel. Blijft de KNVB wel aan die van lijn? De 300. Ja, maar die lijn blijft de KNVB wel vasthouden? Ja, je zegt wel de KNVB. Dat is natuurlijk wel iets breder dan alleen de KNVB. Want we hebben tegenwoordig SCV, een competitiebestuur. Daar zit ik in, samen met Jan de Jong van de Eredivisie en Mark Boelen van de Keukenkampioendivisie. Mm-hmm. En wij nemen dat soort beslissingen tegenwoordig gedrieën. Maar er is natuurlijk meer. Je zou je ook kunnen besluiten om wat meer netten toe te passen. Om dingen tegen te gaan. Meer in preventiesfeer. Kijk, clubs hebben natuurlijk in hun eigen stadion de verantwoordelijkheid om de veiligheid te organiseren. Wij gaan niet als KNVB zeggen, je moet netten ophangen. Al helemaal niet, omdat in ons einddoel, waar we naartoe willen, gasvrij en veilig voetbal, als je dat plaatje probeert voor te stellen, dan hangen er niet overal netten. Nee. Maar hoe vindt u zelf dat het gaat? Ik vind het ingewikkeld. Maar ik zie wel dat we een beetje vat krijgen op de problematiek. En ik geloof heel erg in die gezamenlijke aanpak met alle anderen erbij. En als straks de digitale meldplicht voor stadionverboden er ook is, geloof ik wel heel erg dat we langzaam maar zeker grip krijgen op het probleem. En dat we een trendbreuk kunnen forceren in de komende jaren. All right. On the ground, heart in the sky, I'm living life, not asking why. Wasn't raised on open fields or underneath the big blue skies. Haven't seen the world from every side, but I felt the rain, I felt the tide. Don't feel the urge to break away from what I know and who I've got. Some people spent their lifetime waiting for a sign from up above. And I found my purpose being with the people that I love. Try our best to tell a story people want to hear. And then you realize that silence is a sound you truly fear. And every scar that has been made won't fade in poetry and beer. Is our home. Eerder vandaag vonden er in Rotterdam schietincidenten plaats waarbij 3 doden vielen. De impact is groot in het hele land, maar zeker ook in de stad waarin een woonhuis een vrouw en haar dochter dodelijk geraakt werden. En op het Erasmus Medisch Centrum waar een docent werd doodgeschoten. Op dat moment waren daar medewerkers, studenten, bezoekers en patiënten aanwezig. Slachtofferhulp Nederland staat de betrokkenen bij en biedt hulp. Roy Heerkens, woordvoerder van Slachtofferhulp Nederland, is nu aan de telefoon. Goedenavond, meneer Heerkens. Goedenavond. Komt u net uit Rotterdam? Ik kom net uit Rotterdam, ja, klopt. Ja, en wat voor dag heeft u gehad? Ja, een intensieve dag. En wij krijgen als slachtoffer op Nederland vaak via de meldkamer krijgen wij piketmeldingen binnen op het moment dat er ingrijpende gebeurtenissen zijn. Zeker als er veel omstanders en ooggetuigen betrokken zijn. En onze dienstverlening en hulp, ja, die richt dan op de directe betrokkenen, hè, dus nabestaanden van dit soort delicten, maar ook op die omstanders en ooggetuigen. En dat waren er nogal wat vandaag. Dus daar hebben wij hard aan moeten werken. Maar moet ik erbij zeggen, ook andere organisaties zijn daarbij betrokken, zoals de gemeente, jeugdwerk, Rode Kruis. Dus die nazorg, dat is nogal wat. Dus dat proberen we met z'n allen in goede banen te leiden. Ja, want zo'n dag als vandaag is dan alle hens aan dek, denk ik. Ja, er zijn drie groepsbijeenkomsten geweest deze avond. Eentje die zich vooral richtte op de direct omwonenden, hè, van het woonhuis, zal ik maar zeggen. Daar kwamen al 50, 60 mensen. En er was ook een groepsopvang voor het ziekenhuispersoneel. En er is nog een groepsopvang geweest met een mix aan mensen van zowel uit het ziekenhuis als omstanders en ooggetuigen uit de buurt. Ja, het is misschien wel een hele algemene vraag, hoor. Maar wat voor verhalen hoort u op zo'n dag? Ja, wat altijd opvalt op dit soort momenten is eigenlijk het ongeloof. Mensen zijn eigenlijk gewoon verbouwereerd en kunnen haast niet geloven dat wat er gebeurd is. Dat valt altijd heel erg op. Ja, dat zal u niet verbazen. Het zijn heftige emoties. Ook die je ziet. Iedereen reageert daar ook weer anders op. Hè? De ene kan wat meer teruggetrokken zijn. De ander zit juist wat hoger in de emotie. Dat mag er allemaal zijn. Daar heb je uiteindelijk ook niet zoveel invloed op. Hoe je op zulke gebeurtenissen reageert. Ja. Dat is ook natuurlijk de eerste reactie. Ik kan me voorstellen dat zo'n ontzettend impactvolle gebeurtenis ook nog wel gevolgen kan hebben op de lange termijn. Kunt u daar wat over uitleggen, over de impact voor ooggetuigen op de langere termijn? Ja, nou ja, wat er eigenlijk gebeurt op het moment dat jij zoiets ziet, hè, je ziet een schietpartij of anderszins, dan krijg je eigenlijk grofweg kun je drie reacties hebben. Dat is vechten, vluchten of bevriezen. En dat komt door de adrenaline. De onveilige situatie die er is, die zorgt voor veel adrenaline. En als gevolg van die adrenaline kun je stressreacties krijgen. En dan kun je denken aan slecht slapen of herbelevingen hebben of verminderde eetlust. Kan van alles zijn. Er is een hele lijst aan klachten die mensen kunnen krijgen. Dat is ook wat wij uitleggen op die groepsbijeenkomsten. Dat op zich een normale reactie is op een abnormale gebeurtenis. En gelukkig bij de meeste mensen, zeg maar ongeveer grofweg 8 op de 10, zullen die stressreacties in de komende weken gaan verdwijnen. Eerst minder worden en later verdwijnen. Dat betekent niet dat zij de gebeurtenis dan niet meer weten. Hè. Dat blijft een ingrijpende gebeurtenis waar ze aan terug kunnen denken. Maar ze hebben niet meer die echte stressreacties. Die soms zelfs functioneren wat lastiger maakt. Hè. Want als je niet slaapt kun je ook overdag minder makkelijk concentreren. Maar bij de meeste mensen gaan die stressreacties weg. En er zijn een aantal mensen die bijvoorbeeld heel dicht op hebben gestaan. Of anderszins. Hè. Dat kunnen verschillende omstandigheden zijn, die zullen echt aanvullend nog wat nodig hebben. En dan moet je denken aan stressreducerende therapieën, zoals die er bijvoorbeeld ook bestaan om bijvoorbeeld PTSS aan te pakken. Ja. Maar de meeste mensen die komen er eigenlijk. De mens is best veerkrachtig, zal ik maar zeggen. En welke hulp kunnen jullie bieden in het geval dat dat wel nodig is? Ja, wat wij eigenlijk de komende weken doen, we hebben natuurlijk nu alle namen genoteerd, hè, is vooral even contact houden. En daarbij volgen wij cliënten. Dus wil de cliënt dat, dan blijven we contact opnemen. En wat we dan doen is, dat is een wetenschappelijk bewezen methode, dat heet watchful waiting. En dan houden we eigenlijk in de gaten hoe dat met die stressklachten verloopt. Daar hebben we een speciale methode voor hoe we dat registreren en in de gaten houden. En op het moment dat we echt denken, dit gaat niet goed, stressreacties nemen niet af of nemen zelfs toe, dan gaan wij doorverwijzen. Want dan heb je echt iets specialistisch nodig. En dat doen we dan vaak via de huisarts, omdat die toch moet doorverwijzen. Maar bij 8 op de 10 mensen zal dat eigenlijk niet nodig zijn. Die zijn best veerkrachtig en die kunnen, hoe ingrijpend ook, toch weer gewoon verder met hun leven. En dan waren er veel jonge mensen bij betrokken vandaag natuurlijk. Ja. Maakt dat het nog heel anders? Ja, die hebben ook, zeker als je Eigenlijk zowel voor kinderen, ook jongeren als ouderen, eigenlijk zie je vergelijkbare reacties. Dus stressreacties. Dat uit, manier van uiten en verwerken verschilt wel bijvoorbeeld weer met kinderen of volwassenen. Jongeren die daartussenin zitten, wat we daar vaak bij zien, is dat die toch ook elkaar opzoeken om zaken te verwerken. Maar bijvoorbeeld jeugdwerk. Van de gemeente Rotterdam is ook betrokken. Dus die zullen daar ook zeker een rol in hebben om dat goed te begeleiden. Maar jongeren hebben wel de neiging om steun bij elkaar te zoeken. Dat is denk ik ook een normale reactie. Hè? Die maken zich wat los van de volwassen wereld. Dus die zullen daar die zullen elkaar gaan opzoeken. En dat is ook de functie van die groepsbijeenkomsten van deze avond. Hè? Is ook al met elkaar in gesprek gaan. En delen met wat je hebt gezien en wat je hebt meegemaakt. En hoe je dat beleefd hebt. Dat is eigenlijk al een eerste stap. En als je dat al goed doet, dan is verdere hulp vaak niet eens meer nodig. En wie kunnen zich bij jullie melden? Hoe erg betrokken moet je zijn geweest? Nou, eigenlijk mag iedereen ons bellen die last van heeft. Want je kunt je ook voorstellen, er waren in het ziekenhuis ook bijvoorbeeld mensen die hebben de situatie zelf niet gezien, maar die zaten wel een tijdje opgesloten. In een ruimte, die mochten daar niet uit. Terwijl zij wel de arrestatieteams, zeg maar, het ziekenhuis binnen zagen stormen. Ja. Ook dat is al een hele bedreigende situatie. Hè? Daar kun je misschien wel iets bij voorstellen. Dus zeker als je dan niet weg mag. Dus wij hebben ook om die reden onze telefoonlijnen langer open gezet vandaag. Daar zijn ook tientallen telefoontjes binnengekomen van mensen. Ja. En we hebben een speciale website op in de lucht gebracht. En ook komende dagen zijn wij nog gewoon beschikbaar. Ook als je in de paniek bent weggerend en niet bij een groepsbijeenkomst bent geweest en toch last hebt. Weet dat je ons kunt bellen om ondersteuning te krijgen. Oké, die website die kunnen we natuurlijk allemaal vinden. Dank dat u daarover uitleg wilde geven. Roy Heerkens van Slachtofferhulp Nederland. Naar aanleiding van natuurlijk die schietpartij in Rotterdam. Ja, dan voetbal. AZ heeft het eerste puntverlies geleden van dit seizoen. Door in Alkmaar met 1-1 gelijk te spelen tegen Heracles. We gaan luisteren naar wat reacties. Allereerst AZ-trainer Pascal Jansen. Die is uiteraard teleurgesteld. We spelen denk ik best een aardige eerste helft. Tweede helft zie je het niveau wel wat zakken van onze kant. We geven aan in de rust. Zij loeren op dat ene moment. En er kwamen natuurlijk twee momentjes in de eerste helft al. Waar de laatste vrije trap nog een goed voorbeeld van is. Dat we iets weggeven waar we zelf van weg moeten blijven. Om deze tegenstander voor de rest geen enkele kans te gunnen. Ja, maar ik kan me voorstellen dat het ook een beetje boosheid teweeg brengt. Als wat je inderdaad zegt, als zij maar één echt 100% kans creëren en die gaat er dan ook meteen in. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel het risico. Hè? Je geeft één moment geef je weg in die tweede helft en is gelijk doeltreffend, zoals je zegt. Maar dan heb je nog voldoende tijd om zelf naar kansen toe te spelen. Nou, dan speel je er nog wel een paar bij elkaar. Maar het zouden er eigenlijk veel meer moeten zijn als je kijkt naar de kwaliteit van de eerste helft. Maar heeft dat tegendoelpunt van jullie, heeft dat ook een soort mentaal effect van, oh, daar gaan we weer? Nee hoor, waarom? Nou, omdat je zoveel beter bent en het niet in doelpunten kan omzetten. Nou, maar je zegt, daar gaan we weer. Volgens mij hebben we tot deze partij 5 gespeeld, 15 punten. Dus we hebben geen last gehad van, daar gaan we weer. Ik dacht ook nog even aan de vorige donderdag. Ja, oké, maar daar hebben wij al inmiddels een dikke streep onder gezet. Dat hebben we volgens mij afgelopen zondag op het veld ook laten zien. En vandaag is er dan één zo'n moment wat van invloed is op die tweede helft. Alleen ja, ik heb het mijn aanvoerder daar straks ook horen zeggen. Dan ga je op een gegeven moment iets wat tegen de klok spelen. En dat is natuurlijk nooit goed. Want we hadden na de 1-1 nog voldoende tijd om meer kansen bij elkaar te spelen. En overigens hebben we natuurlijk ook een hele grote nog laten liggen in de tweede helft. Ja, Philip Koken in gesprek met een iets wat geïrriteerde trainer van AZ, Pascal Jansen. We gaan ook nog even luisteren naar de aanvoerder van AZ. Want die vertelt dat ze na afloop boos waren op elkaar. Ja, zeker weten. En ook terecht, denk ik. Want we hebben de tweede helft gewoon niet ons niveau gehaald wat we kunnen halen. Om het in ieder geval een beetje te vergelijken met de eerste helft. Dat was een heel groot verschil, denk ik.